Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu geceki dersimiz geçen dersten kalan konunun devamı niteliğinde olacaktır. İnşallah dinlemeye dinletmeye gayret edelim. İtikadımızla, imanımızla alakalı konulardır. Özellikle bak bu akşamki konuşacağım ilk bölümde irade ve kudret sıfatları, Rabbimizin irade sıfatının perde arkası ve Rabbimizin şerrileri murad etmesindeki hikmetler, işte yılan akrep gibi zararlı şeyleri yaratmasındaki veyahut kafirlerin küfrünü, fasıkların fıskını, günah işleyenlerin isyanlarını yaratmasındaki hikmetler hususunda konuşmuştuk. Esas derslerimiz biliyorsunuz Rabbimizin sıfatlarından, sübuti sıfatlarından gidiyoruz. Bu sıfatlar arasında efendim irade sıfatından bahsettik. İrade de bir iki derstir konuştuğumuz üzere Rabbimizin bir şeyi murad etmesi. Fakat bu razı gelmesi ve hoşnut olması anlamına gelmez. Ama ve lakin Allah murad etmeden de alemde bir şey vücuda gelmez, meydana gelmez. Demek her şey onun iradesinden geçiyor. Evvela dört perde vardır. Şu alemde mevcut olan her şey, ölenler, kalanlar, doğanlar, yitenler, hepsi dört perdeden geçer. Allah'ımızın ilim perdesi var, irade perdesi var, kudret perdesi var, hikmet perdesi var. İlim bilmek demektir. Allah bilmeden bir şey olmaz. Evvelce de biliyordu onun öyle olacağını, o vakitte olacağını. Bu ilim perdesi. Ondan sonra hikmet perdesi var. Hikmet nedir? Mutlaka onda bir isabet vardır. Fakat bunu bizim idrak etmemiz her zaman için gerekmez. Bazı şeylerin yaratılışındaki faydaları anlayabiliriz, bazı şeyleri anlayamayız. Bu hikmet demek, isabet demek, hata etmemek, yanlış yapmamak demektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerine kendisini hakim olarak vasfeder, niteler. Yani hikmet sahibidir. Ne yaparsa yerindedir, işi yerindedir, hatası yok Allah'ımızın. O zaman bizim başımıza gelen bazı şeyler bize hayırlı gözükmemektedir. Şerli görünmektedir. Bunda ne hikmet olabilir? Bunu niye irade etmiştir? Kudretini niçin buna taalluk ettirmiştir? Gibi sorular akla gelir. Şeytan vesveseler verir. Efendim, şu bir gerçektir. Allah-u Teala'ya bir şey vacip olmaz. Kimse ona bir şeyi vacip edemez. Benim hakkımda iyi olanı bana yapması lazım. Böyle bir şey yok. O Mutezile'nin itikadıdır. Murat-ı Aslah kaidesi. Yani kullar hakkında en iyisi neyse Allah onu gözetmesi lazım. Nasıl lazım? Allah'a bir şey lazım olmaz, vacip olmaz. Ama kendisi hakim olduğunu beyan eder. Dolayısıyla hikmet kendisine isnat eder. Bu hikmet de isabet demektir. Hatasızlık demektir. İnsan kendi açısından o işi yanlış görebilir. Ama bir zaman sonra onun altında aslan yattığının farkında olabilir. Demek ki Rabbimizin bilgisi olmadan, Rabbimizin hikmetinden geçmeden, Rabbimizin iradesinden geçmeden, Rabbimizin kudreti taalluk etmeden, çünkü yaratma meselesinde bir şey meydana gelmek için yaratılacak, o yaratmayı da Rabbim kudretini taalluk ettirecek ki halk olsun, icat olsun, yoktan vücuda gelsin, var olsun. Bu dört perdeden geçtiğine göre insan başına gelen sıkıcı, üzücü, zarar gibi, şer gibi görünen işlerde dikkat edecek. Rabbinden razı gelecek. Ya Rabbi vardır bir bildiğin diyecek. Sabrediyorum, rıza gösteriyorum diyecek. Men lem yerza bi kadai ve lem yasbir ala bela'i felyahruc min tahti sema'i ve liyatlub rabben şifai. Hadis-i kutsi'de buyurulduğu üzere. Kim kazama kaderime razı gelmezse, kim belama musibetime sabretmezse, benim göklerimin altından çıksın, kendine benden gayri bir Rab arasın bulsun. Var mı onun göklerinden başka bizi barındıracak ya? Nereye gideceğiz? Var mı ondan gayri Rabbimiz? Kime yalvaracağız, kime dua edeceğiz, kime ibadet edeceğiz, kimi zikredeceğiz? O halde razı geleceğiz. Fakat bu razı gelme hususunda sizlere birkaç misal verdim. Burada itikadımızı kolaylaştırmak, içimizi ferahlatmak, başımıza gelen musibet anında nereden geldi, beni mi buldu, sırası mıydı gibi laflar etmemek. Bunlar tehlikeli. Ne diyor İbn-i Mesud Hazretleri? لَا نَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ نَقُولَ فِي شَيْءٍ كَانْ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ. Başıma gelen bir şey için keşke bu olmasaydı demektense gökten düşüp parçalanmayı tercih ederim. Bu nasıl itikat? Hepimiz Müslümanız. Allah'ımızdan razı mıyız? Bakın men radıya felehu rıza ve men sekat felehu sekat. Allah'ından kim razıysa Allah'ı da ondan razı. Kim Allah'ına öfkeliyse haşa, gazaplıysa Allah da ona öfkelidir. Biz onu her yaptığını sevgili görmek durumundayız. O bizim sevgilimiz. Kullu ma fe'alel habibu habibun. O halde sevgilinin her işi sevgilidir. Peygamberler bu imtihanları vermişlerdir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban etmek için yatırması, Nemrut'un ateşine çırılçıplak vaziyette atılması, ondan sonra başına daha neler gelmiş. Bunlar hep teslimiyet göstergesi ve rıza alametleridir. Bütün peygamberlerden bu hususta örnekler vardır. Eyyub Aleyhisselam'ın başına gelen hastalıklar, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnına düşmesi, imtihanlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. Nice peygamberler ne musibetlere tutulmuşlar. Ki Allah'ın en sevgili kulları oldukları halde. Demek ki başına gelen musibet senin illa kötülüğünden demek değildir. Hatta günahlarına kefaret illa o manada da değil. Bazı kere derecene terfi sayılır. Çünkü neden? Peygamberlerin ne günahı vardı ki neye kefaret olacaktı? Her musibet de günaha karşılık da değildir. Bundan dolayı bu hususta konuşurken Rabbimizin iradesinin altındaki hikmetlerden bahsederken ne anlattık geçen derste? Bunu iyi dinleyin. Mümkünse insanları buraya kitleyin, dinlettirin. Bir ince noktadan iman kurtarabiliriz. Birinin itirazını kaldırabiliriz. Birinin Allah'a karşı rızasızlığını ve hoşnutsuzluğunu düzeltebiliriz. Birinin Rabbi ile arasında sulh yapabiliriz. Birini Allah ile barıştırabiliriz. Şu derste. Bu kadar dargın insan var Rabbine karşı. Yani geçen bir dizide tekrarı mıydı neydi bir dizide mesela adamın çocuğu idam edilecek. Kalkıyor kopuyor bağırıyor. Yani çok izlenen diziler bunlar. Bunlarda hiç ölçü yok. Ayar kaçmış. Kantarın topuzu yok. Şiraze kaymış. Burada Müslüman toplum, ehli sünnet, Müslüman, imanlı falan hiçbir şey kalmamış. Bunlara göz yumuluyor. Efendim bağırıyor Allah ya Rabbi şeref şeref. Ondan sonra sessiz bu kadar dua ettim duymadın herhalde. Bağırıyorum şimdi duydun mu? Duy şimdi bakalım hadi. Çocuğum idamdan kurtaramıyorum işte falan. İnfazı geldi falan şeklinde. Sen bunu Allah'a kalbinden de geçirirken duyar. Kısık konuşurken de duyar. Bağırırken de duyar. Bu Allah'a fark etmez mi? Gizli söyleyin açık söyleyin. İsterseniz düşünün, hiç söylemeyin. Ne alimun bir daha tutuyor. Allah kalplerden geçeni bilir, geçecek olan da bilir. Daha sen bilmiyorsun bir dakika sonra kalbine ne geleceğin. O onu da bilir. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmesinde kim bilsin? Bizim kalbimizi o yaratıyor, düşüncemizi, hatıratı o yaratıyor. Vel latiful habir. Allah sen kalkıp da şimdi duydun mu bak, bağırayım bari. Böyle bir şey bütün millet seyrediyor. Millet ne anlayacak bundan? Allah'a karşı bir öfke haşa, bir gazap, bir rızasızlık. Bütün millet o zaman bunları seyrederler, bunlar gibi yapmaya başlar. O zaman başına bir şey gelende bu kadar da dua ettik görüyor musun? Bağırmamız mı gerekiyordu falan? Bunu diyen kafir olur. Bunu diyen kafir olur. Bunu beğenen, benimseyen kafir olur. Allah'ın sessizde duymayıp bağırınca duyduğu gibi bir mana çıkaran kafir olur. İmanı gider, nikahı gider, karısı boş olur. Bunlar çocuk oyuncağı meseleler midir? Allah'tan bahsediyoruz. Yaratandan bahsediyoruz. Senin mahalle arkadaşından, mektep arkadaşından mı bahsediyoruz? Seni yaratan, yaşatan şu nefeslerin her şeyin onun elinde. Bak bütün damarlarla yaşıyoruz. Ne kılcal damarlar, ne ince damarlar. Böyle göz seçemiyor ya. Büyüten cihazlarla o damarları zor görüyoruz. Bir damarın o kadar ufacık bir şey tıkansa felç oluyorsun, bilmem ne oluyorsun. Konuşamıyorsun, göremiyorsun. Sen kimin elindesin be? Sen kendi kendini mi yönetiyorsun? O zaman ölmede anlayalım bakalım. Hasta olmada görelim bakalım. Madem kendi elinde değilsen bir yaratıcı var. İnanıyorum. İnanıyorsan terbiyeli ol. İtaatli ol. Rıza üzere ol. Kazanırsın. Rabbimizin irade sıfatı hakkında şu hadisi kutsi de çok önemli. Abdi türidü ve ürid. Herkes dinlesin. İmanını tazelesin. Gözden geçirsin itikadını. Allah'a karşı naz edilmez. Başkalarına yapılan muamele edilmez. Öyle karı koca arasındaki şeyler, nazlar, niyazlar gibi, bilmem ne gibi. Allah'a karşı bunlar yapılmaz. Sen Rabbin bu yahu sen. Haşa ve kella. Çocuğunla mı muhatapsın? Anan babanla mı muhatapsın? Abdi, kulum, türidü ve ürid. Sen bir şey istersin, ben bir şey isterim. Senin irade-i cüziyen var, benim irade-i külliyen var. Ama ben sana söylüyorum. Bu çok acayip bir hadis-i kutsi. Geçmiş suhufta, kitaplarda var. Sen istersin, ben isterim. فَاِنْ رَزِيْتَ بِمَا اُرِيدْ كَفَيْتُكَ مَا اُرِيدْ Sen eğer benim isteğime razı gelirsen, ya Rabbi sen ne istiyorsan öyle olsun dersen, senin istediğine ben kafi gelirim, sana istediğini veririm. فَاِنْ لَمْ تَرْضَ بِمَا اُرِيدْ Eğer sen benim istediğime razı gelmezsen de direnirsen, direnişe geçersen, illa da benim iradem üste çıkacak diye çaba harcarsan, اَتْعَبْتُكَ فِي مَا اُرِيدْ ثُمَّ لَا اَكُنْ اِلَّا مَا اُرِيدْ Seni kendi istediğin şeyi elde etmen hususunda yorarım, uğraştırırım. Ne paraların gider, ne sermayelerin gider, ne vakitlerin gider, ne güçlerin gider. Ama sonra yine senin istediğin olmaz, yine benim istediğim olur. Baştan benim istediğime razı gelsen de, hem kendi istediğini kolay elde etsen, hem de günaha girmesen, rıza kesmezsen daha iyi olmaz mıydı? Direnişin ne anlamı var? Sonunda illa onun istediği olacaksa, şimdiden ne buyurursan olsun desek ya. Ama hoca efendi, tuzun kuru konuşuyorsun. Şimdi rahattasın. Çocuğun ölse böyle mi olursun? Araban çalınsa böyle mi olursun? Efendim hasta olsan böyle mi olursun? Bana diyorsun şimdi, biliyorum, hakta veriyorum. Ama inşallah bu kadar senedir okumamıza, dinlememize, itikadımıza inanıyorum, güveniyorum Allah'ıma ki Rabbim bizi kendisini kızdıracak, gazap ettirecek, dinden çıkarttıracak laflar bize nasip etmez. Çünkü biz bu terbiyeden gelmeyiz ve kendimizi zapt etmek üzere devamlı mücadeledeyiz. Ama bir de zaptı raptı kaçırmış, freni patlamış araba gibi kontrolsüz giden insanlarımız var. Böyle de dizileri izlerlerse Allah'a karşı rızasızlık ve itiraz ve duymuyor musun bağırmalar, çağırmalar sanki Allah'a karşı haşa ve kella. Bunlar asla ve kat'a efendim Müslüman toplumuna seyrettirilecek diziler değildir. Kim eleyecek, kim inceleyecek? Adam idam olacak. İdam olmadan evvel mektup yazıyor. Mektubunda da diyor ki işte birine hakkını helal et falan. Gerçi hakkını helal niye etsin ki madem ahiret yok? Hakkını helallik istemeden evvel diyor ki öteki dünya var mı yok mu bilmiyorum. Ama ben şimdi gidiyorum. O araya da ne sokmuş? Tam acılı bir sahne. Herkesin ne olacak diye merak ettiği bir noktada bilinçaltına bir gavurluk empoze ediliyor. Bir kafirlik. Bilinçaltına. Ne diyor da? Ahiret var mı yok mu bilmiyorum. Ya ahiret var mı yok mu bilmiyorum diyen kafirdir. Hem nasıl kafirdir? Stalin gibi kafirdir. Yani. Sen bu lafı buraya sokuşturuyorsun. Ondan sonra da haklarını helal et. Ulan ne saçmalıktır, ne tenakuzdur, ne çelişkidir. Zaten ahiret yoksa hak mı var? Hak değirmende olur demiş. Helallık mı var? Helal etsen olur, etmesen olur. Zaten ot gibiyiz. Biteceğiz, yiteceğiz. Kimse kimseye bir daha yüzünü görmeyeceğiz ki. Böyle inanan Müslüman olabilir mi? Ah ben size diyorum. Oturuyorsunuz bu dizilerin başına. Bizim bu dersleri tercih edeceğinize gidiyorsunuz bu saatlerde de diziler şunlar bunlar seyrediyorsunuz. Oralardan ne zehirler yutuyorsunuz, ne zokalar size geçiriyorlar haberiniz yok. Bir şeyde iki dakika arayla iki gavurluk. Şimdi bu hafta bir tanesinde ahiret var mı yok mu öte taraf bilmiyorum. Bu bilmiyorum lafı şüphe kafirliktir. Öbür laf da şimdi bağırayım bari de duy. Allah'a bunu demek bunlar kafirliktir kardeşim ya. Yapmayalım imanımızı zayi etmeyelim kaybetmeyelim ya. Çekirdek çitlerken, çerez yerken gavur oluyoruz. Haberimiz yok be. Onun için bu sohbetleri dinleyin. Her perşembe bak dünkü gece saat 8'den sonra Lale Gül FM'de 88.4 girin internetten uydu adresleri bulun. Dünyanın her yerinden dinleyin. Dünya 1,5 saat sohbet oluyor, 2 saat sohbet oluyor. Neler neler neler konuşuyoruz ya. Bunları dinleyin. Ben burada 10 dakikada, 20 dakikada nasıl anlatacağım bu? 23 senede geldi bu din. Bunu hepsini bir anda bitirebilir miyiz? Mutlaka dinleyin. Dininiz, imanınızın muhafaza olması için dinleyin. Ve insanlara dinletin. Cübbelamöze.tv hizmetinizde. Üyelik yok, para yok, bir şey yok. Allah için ya. Mübarek konuşuyoruz bir kuruş almadan. E şimdi sen bunu dinlemezsen yarın Allah'a ne cevap vereceksin? Duymadım, bilmedim, etmedim. Param istediler senden kardeşim. Şuraya mı gel dediler. Aa şimdi ayağına geliyor. Bir düğme kadar yakın. Flaşa basıyorsun, çıkıyor televizyonda sohbet işte. Ne var şimdi bunda? Bu kadar kolay etti Allah. Bunu da dinlemeksek direnişe geçmiş oluruz. Rabbimizden haberdar olalım. Efendim bazıları kasıtlı. Aman dinlemeyelim. Niye? Efendim işte inanasımız gelir. Ya adam inanmamak için direniyor. Bir kere benim bazı birini getirmişler. İki saatte sohbet sürmüş. Çıkarken sormuşlar. Adamın da itikadı bozukmuş. Hocayı nasıl buldun? Ya sorma demiş. Amma konuşuyor taramalı gibi. Bir de ikna edici delillerle falan. Az kalsın 40 senelik yavurluğuma mal olacaktı. Zor sabrettim demiş. E sen böyle gelirsen, inanmayacağım diye dinlersen veya tam televizyona çattığı anda ben hemen öbür kanala geçelim aman. Efendim inanasımız gelir diye atlarsan atlatırsan Allah da seni sırattan aşağı atlatır yani. Onun için kardeşler inata lüzum yok. İnsafa davet ediyorum. Allah için Allah'ı tanımaya davet ediyorum. Şurada kaç dersir sıfatlarını sayıyoruz. Rabbimizin sıfatlarını anlatmaya dinlemeye davet ediyoruz. Ne yapıyoruz bir kötülük mü istiyoruz sizden kardeşim? Ne yanlışımız var burada sizden ne talebimiz var burada? Ne beklentimiz var sizden? Şimdi bakın Allah'ımızın kazasına rıza göstereceğiz. Yazısına rıza göstereceğiz. İradesinde mutlaka hikmet vardır. Hikmetinden sual olmaz. O zaman bana şunun hikmetini anlat, bunun hikmetini, bunun hikmetini. Hepsini tek tek bize o ilim verilmemiş. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا Size çok az ilim verildi diyor Kur'an. Perde arkası ledün ilmine girer. Ledün ilmi peygamberlere verir. Bazen peygamber olmayana bile verilir. Peygambere verilmeyip de ona verilen olur. İşte Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam kıssasını geçen dersten getirdik. Buhari hadisinde de geçer. E Kehf suresinin ayetlerinden okuyorum size. Musa Aleyhisselam, Ülül Azim peygamber, kitap sahibi. Hızır Aleyhisselam peygamber olup olmadığı bile ihtilaf. Ama büyük bir dost olduğu, kul olduğu kesin. O vaziyette Musa Aleyhisselam onun ayağına gönderilip Mecmu'l Bahreyn'de iki denizin birleştiği yerde benim senden daha alim kulum var. Git ondan perde arkasının sırlar ilmini öğren diye gönderiyor Rabbim. Yuşa Aleyhisselam'la beraber. Buluşuyorlar. Epey bir meseleler oluyor. Geçen derste anlattık. O zaman ne diyor? Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam birbirine. Hızır Aleyhisselam diyor ki, ya Musa, ente ala ilm. Sana bir ilim verilmiş, o bende yok. Bana da bir ilim verilmiş, ledün ilmi, o da sende yok. Yani elde olan beyde olmaz. Bu işler ayrı işler. Niye bu ayette 3 tane sır verildi? Diğer bütün meselelerin altında da böyle sır var, işareti verilmek için. Başına gelen musibeti böyle değerlendireceksin. Senin Rabbin var ya. O seni anandan babandan çok acır. Anan baban sana şer yapar mı? Yapmaz. O da yapmaz. Hele ki imanlıysan mümine gelen her şer hayırdır. Zarar gelse sabreder. Sevap alır, günah dökülür. İyilik gelse şükreder, yine sevap alır, derece alır. Müminin bu müminden başka kimseye yok diyor. Müslim hadis-i şerifinde geçer. Aceben li emril müminin emrav hayrun kullu. Müminin işinde şer olmaz. E şer gibi gözüküyor. Kolum kırıldı. Efendim, midem alındı. Kanser oldum. Yahu sana şer yok. Zaten öleceğiz gideceğiz. Kazık çakan yok. Kazığını sökecekler. Çadırını uçuracaklar. Herkes ölüyor gidiyor. Genç ihtiyar bakmıyor işte. Onun için ebedi ahiret var. Bu hayırlar orada da çıkacak. Hepsi burada mı çıkacak? Ne oldu mesele? Ne yaptı Musa Aleyhisselam evvela? Gemiye bindiler Hızır Aleyhisselam'la. Geminin tahtasını kopardı. Adamlar da onlara ikram etmişti. Para da almamıştı. Meselesi vardı. Geçenden gelelim. Şimdi ledün ilmine girelim. Ne cevap veriyor şimdi Hızır Aleyhisselam'a soruyor. Üç kere oldu biliyorsunuz. Üçüncüde ayrılacağız dedi bak. Bir daha sormayacağım. Söz verdin sözünü bozuyorsun dedi. Musa Aleyhisselam da her seferinde ilginç bir şeyle karşılaşınca ne yapsın? Dayanamadı, aklı almadı, hafsalesi almadı. Sormak durumunda kaldı. Sorunca da iş üçüncüde bozuldu. Ayrılık göründü. O zaman izah gerekti. Buyurdu ki Hızır Aleyhisselam Kehf suresinin ayetlerinden okuyoruz. اَمَّ السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُ اَنْ عَيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءُ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا Bir ayette bir ledün ilmi şimdi. Bindiler gemiye, geldiler denizin ortasına. Hızır Aleyhisselam aldı şeyi, baltan bir şey neyse bulduğu veya yanındaydı. Vurdu kırdı geminin tahtasını. Musa Aleyhisselam da, ya adamın malı senin malın değil. Kaldı ki kendi malına bile israf zarar veremezsin. Adamın malını deliyorsun. Bir de denizin ortasındayız. Bu kadar yolcu var. Bunların boğulma durumu var. Kaç tane zarar var? Bu İslam'da var mı? Dinde var mı böyle bir şey ya? Bu ledün ilmi. Allah'ın yaptığı işlerin perde arkasından bir örnek için gösterildi. Bir yandan da bakıyor Musa Aleyhisselam ki su giriyor mu delik tahtanın oradan? Su da girmiyor. O zaman anladı ki burada da bir iş var. Kudretten bir şey. Tamam. Şimdi sana anlatıyorum. O gemi var ya. Bizi misafir eden, navlon almayan, ücret para almayan, fakir, yoksul kardeşlerindi. E iyi ya fakirin sen, niye deldin? Öyle değil işte. İleride bir hükümdar vardı. O hükümdar her gemiyi gasp edip alıyordu. Ben bu gemiyi ne yaptım? Tahtasını kırarak ayıpladım. Kusurladım. O zaman ne oldu? İleride şimdi göreceksin. Efendim diye. Sonradan zaten o çıktı. Geliyorlar, bir kale var. O kalede zorba bir hükümdar var. Gemilerle geliyor, oradan geçenleri boğazından. Efendim çeviriyorlar, getiriyorlar. Gel bakalım. Geliyor. Gemiyi teftiş ediyorlar. Bakıyorlar. Gemi sağlamsa hadi bu bizim, çıkın dışarı. Gasp ediyorlar. Gemi çürükse falan, ama çürük gemiyi ne yapalım, bırakıyorlar. Ne oldu şimdi? Bir tahta koptu ama tahta gemiyi kurtardı. İşte insanın da bazı parmağı kopar vücudu kurtarır. Bacağı gider vücut kalır. Gibi bir misal. Burada ne oldu? Madem adamlar fakir, bize iyilik yaptı, biz de onlara iyilik yaptık diyor. Niye? Tahtayı kırarak. Hem Allah suyu sokmadı içeri, boğulma yok, bir şey yok. Hem de teftiş oldu, gemi sakat çıktı, hadi gemiyi saldılar. Ne olacak şimdi? Var mıymış? Hayır, varmış. Sen bunun sırrını anladın mı? Anlamadım. Niye itiraz ettin? Ne bileyim, Allah'ın İslam'a göre ben, yani Allah'ın dinine göre hep din İslam'dır zaten. Ben bunu gayrimeşru buldum. Gayrimeşru buldun ama işte böyle ledün ilmi var. Bunu biz yapamayız. Çünkü bize ledün ilmi bildirilmiş mi? Bildirilmemiş. Bildirilmediğine göre bu bize düşmemiş. Sen de şimdi gelip adama efendim durup dururken çak bir tokat, ne oldu? Ledün ilminden bir hikmet vardır bu işte diye adamı dövemezsin. Ensesine gelip indiremezsin. Niye? Sana o sır verilmemiş ki. O peygambere orada bile verilmemiş. O yapamıyor da sen mi yapacaksın? Böyle işleri karıştırmak yok. Biz İslam'ın zahirine bakarız. Helal belli, haram belli. Kul hakkı belli. Adamın malına zarar vermemek lazım. Vermek haram. Bunlar başka bir şey. Ama Allah böyle yapıyor mu bazı işler? Yapıyor. Adamın oğlunu alıyor mu? Alıyor. Adama bir zarar veriyor mu? Veriyor. Görünüşte. Arkasında hayır var mı? Var. Şimdi ikinci mesele neymiş ledün ilminden? Çocuğun öldürülme meselesi. Bu da çok önemli bir sır ve hikmettir. Şimdi bu sırra vakit yetmeyecek. Ben buna girdim mi biraz detaylı konuşmak icap edecek. İnşallah onu da haftaya bırakalım. İlgiyle dinleyelim. İkinci hikmet. Çocuğu öldürdü ya, küçücük çocuğu. Musa Aleyhisselam da dedi. Yahu kısas lazım değil. Çocuk birini öldürmemiş. Günahsız, suçsuz, sabi ya. Bunu niye öldürüyorsun dedi. Orada bir ledün ilmi var. Onu haftaya bırakalım. Yine böyle bir kaza, kader ve irade, kudret bahsiyle birlikte. O benim 28 Şubat'ta hapse girmeme sebep olan konuşmaların içerisinden o bazı programcıların kesip biçip doğrayıp başını sonunu kaldırıp da çocukların ölümüne sevindi gibi, haşa, beni bir zalim zorba gibi göstermeye çalışıp da beni hapse attıran süreçteki konu. Onu da haftaya izah edeceğim inşallah. Herkes dinlesin. Bakalım Kehf suresinde geçen o çocuk. Ben Kehf suresindeki çocuktan bahsediyorum. Bu da gitmiş Gölcük'teki çocuktan bahsediyor. İşte böyle kasıtlı hareketler yapılarak böyle zulümler yapıldı. Tabii Allah zalimlerin belasını verdi, verecek. Ama biz buradan ne ders çıkaracağız bakalım? Çocuğu niye öldürmüş acaba? Bunun arkasında ne var? Bu da haftaya inşallah devamında takip edeceğimiz ders olsun inşallah. Şimdi reklamlara gidiliyorum. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca'yla sohbetimiz devam ediyor. Tabii ki her hafta olduğu gibi bu hafta da sizden gelen sorular var. O sorulara hocamızın vereceği cevaplar var. Tabii ki sadece soru ve cevap kısmı yok. Yine gündeme düşen köşe yazıları, o köşe yazılarında öne çıkan görüşler, o görüşlere ilişkin hocamızın görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Ama önce elimizde iki kitap var. O iki kitaptan söz edelim isterseniz. Bir tanesi Dumanı Üzerinde desek mübalağa etmemiş oluruz. Dün çıktı. Evet, İslam'da evlilik, evliliğin faziletleri ve eş seçerken aranacak vasıflar Arifan Yayınları'ndan çıktı değerli izleyiciler. Yeni çıktı herhalde bu kitap. Biz biraz önce elimize geçti. Evet. İnşallah önümüzdeki haftaya kadar okuma fırsatı buluruz. Evet. Eminim öne çıkacak ve tartışılacak şeyler çok vardır. İlginç konu başlıkları yer alıyordur. Tabi millet uydurarak konu yapıyor. Biz naklediyoruz, nakil olduğumuz için. Bir şey uydurma lüzum yok. Oradan bir konu çıkarsa da kaynaklar belli. Evet. Tabii şimdi bunu izleyicilerimize aktarırken bir başka kitaptan daha söz edeceğiz ama... Bu evlilik seri olacak. Seri mi olacak? Bu şimdi bu 500 sayfa, 600, 1000 sayfa olmasın diye böldük. 4 tane daha çıkabilir. Arkasında, kapağın arkasında var. Bu şimdi eş seçerken aranacak. Bir defa evlenmek lazım mı? Niçin lazım? Hikmetleri neler? Bir defa peygamberimizin sünneti olarak biliriz. Bir de faydaları, farz olan yer, vacip olan yer, evliliğin faydaları ve afetleri. Yani sıkıntı veren noktaları, günaha sokan noktaları. Kime farz, kime vacip, kime sünnet, kime mekruh, kime haram. Bir de eş seçerken aranacak vasıflarda çok acayip işler var. Yani böyle hikmetli, efendim fiziki olsun, ruhi olsun, ahlaki olsun, iktisadi olsun, her bakımdan burada şey var ama tabii... çoğu insan efendim bunlar bizde evlenmeden lazımdı şimdi zaten olan olmuş. İşten ama sonra, en azından herkesin çoluğu çocuğu var yani. Onlar evlenirken onlar olur. Onlar da ona arabaya mı soruyor olur. Ki kitaba bak da ona göre seçelim diyen de değil yok mi yani? Bu zamanda da öyle şey kalmadı. Ama ve lakin faydadan çok hali değil. Çok faydalar var. İlim olarak, kültür olarak. Ve zannediyorum geçen hafta da bahsedildi ama biz geçen hafta yoktuk. Hac ve Umre Risalesi var. O da yeni yine sizin yani. Kaleminizden. Evet, hac ve umre fıkı demek herhalde buna. İhramın şartları, işte ihramın yasakları, ihramda muhsar kalırsan ne oluyor, işte gidemedin, ihrama da niyet etmiştin, geri döndün, ne yapacaksın, çıkacaksın ihramdan, dolu meseleler. Arafat'ı, Müzdelife'si, vacibi, farzı hepsini. Bu hususta 500 sayfadır o. Ayrıntılı bir yani biçimde hac ve umre ilmidir o biraz. Risalesi. Biraz evet. Ağırdır, ilmidir ama çok istifade olur. Evet. Şimdi sorulara ve gündeme geçmeden çok sıcak bir konu var. Bugün 10. gün zannediyorum. Mısır'da yaşanan olaylar hocam. Çok sayıda can kaybı olduğunu da biliyoruz. Bugün geçmiş mi? Cuma'ydı. 300 gibi Allah, rakamlar verenler Allah, var Allah. Bu geçtiğimiz 10 gün içerisinde. Tabii çok kapalı bir rejim olmasından da kaynaklandığı ve kaos ortamı olduğu için çok sağlıklı rakam da elde edilemiyor maalesef. Ancak Mısır'da bir olağanüstülük söz konusu. Tunus'ta başladı. Mısır'da devam ediyor. Suudi Arabistan, Ürdün. Yemen'de ben gördüm haberleri. Yemen'de de benzer bir problem var. Sudan ikiye bölündü. Asılı Büyük Orta Doğu Projesi'nin tanımladığı coğrafya içerisinde bir olağanüstü savruluş yaşanıyor. Rejimlerin teker teker yıkılacağı düşüncesi var. Ancak bence Mısır... rejimler yıkılmayacak. Figüranlar değişecek. Öyle mi? Evet tabii. Erbakan Hoca'nın bir tespiti vardır ya, jenerist mi diyorlar o arkadan şey yönetene? Öndekine oynayana ne derler? Oynayana oyuncu derler, aktör. Arkadan? Rejisör, tabii, yönetmen, miadı doluyor, senarist veya... Son kullanma tarihi geçince bunu çekelim, bunu verelim, bu daha iyi diye. Arka plan yine efendim Siyonizmin, lobilerin, localarin arkadan yönetmesi görüyorum. Rabbim böyle murad ediyor. Yani var bir hikmet tabii. Yine demin ondan bahsettik. Kimse Allah'ın hikmetine sual etmesin. İlla hikmeti var. Fakat aktörler değişecek. Yani şey, oyuncular değişecek. Öyle geliyor bana. Yani çünkü halkın isteğiyle halkın seçilecek adamları da yine lobiler, localar parlatıyor ve aklıyor paklıyor. Onlar öne sürüyor. Yani halkın yine içinden gelip kendi birini seçse bunu anlayacağım biraz. Yine efendim o zaman şunlar arasından birini seç. Bu yine dayatma. Niye onlar arasından birini seçeyim canım? Biri de kendiliğinden çıksın. Şimdi öbür adam da diyorlar bir gün evvel mi ne gelmiş yani? Muhammed El Baradei eski Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu veya kurumu başkanıydı. Türkiye kamuoyu şeyle tanıdı. Bu görevi ifası sırasında İran'daki nükleer çalışmaları denetleyen bir isim olarak tanıdı. Yani İranlı bir diplomat, özür dilerim. Mısırlı bir diplomat. Yani onu da bilmiyoruz ama... Viyana'da yaşıyormuş. Mısır'da da bir yıldır iç siyasetiyle ilgilendiğine ilişkin Mısır'ı takip edenlerin söylediği haber var. Yani Mısır iç siyasetindeki isminin öne çıkması son bir yılın olayı diye tanımlayanlar var. Yani o bir gün evvel geliyor, gelir gelmez ortalık karışıyor. bunlar da efendim şey midir, ne diyeyim, denk mi geliyor? Demek ki yine bir plan var. Bir plan biterken öbür plan var. Artık hangisi tutarsaya göre hareket. Millet mevzileniyor. İşte duruma bakalım. Kim düşecek, kim kalkacak. Düşeceğini görene kadar bir şey demeyelim. Düşeceği garantilendiyse vay zalim, bir de bizden diyelim. Efendim düşmeyecekse de ya işte görüyor musun, geçmiş olsun diyelim. Böyle herkes bir mevzilenmiş. Hak, adalet, zalim, mazlum, İslam'a göre bakış açısından hareket maalesef dünyada yok. Yani dünyada yok. Tabii ki burada bir zulüm var. 30 senedir bir sıkı yönetim varmış 30 senedir. Evet. 30 senedir sıkı yönetim mi olur ya? Aslında ta Kral Faruk'un gitmesi, General Necip darbesi 50'li 52'li yıllar ardından Nasır'ın gelmesi, Nasır'ın özellikle İhvan-ı Müslümin'e yani Müslüman kardeşlere yönelik çok ağır sert uygulamaları var. Hasan el-Benna'nın şehit edilmesi. Var. Evet. Ondan sonra Enver Sedat'ın öldürülmesi. Yani böyle 79'da. Böyle bir kargaşayla bu zamana kadar gelmiş. Hakikaten çok güzel bir diyar. Birkaç kere de gittim, nasip oldu. Kabir ziyaretlerine gittim. Yani büyük bir kültür. Osmanlı'dan çok büyük eserler var. Osmanlı şeyi hala orada devam ediyor. Efendim. Fakat tabii karma, Hristiyan falan bayağı fazla. 10 milyon civarında Hristiyan olduğu söyleniyor. Yani %10'dan fazla mı? %10'dan fazla. Yani bayağı bir rakam. %15 falan gibi. Yani 10 milyon ne demek yani? Bunlar çok acayip dengelerdir bunlar. Ciddi bir Kopti Kilisesi var zaten Mısır'da. Çok efendim Kıptiler bir ayrı unsur. Tabii Kıptiler de Hristiyan. Evet. Hristiyanmış. Ortodoks Araplara Hristiyan. Kıpti derlerdi mesela. Halbuki öyle değilmiş. Ondan sonra tabii Arap olduğu için bir ilginç. Arap kanallarına bakarken çıkıyor mesela. Galallahu Teala falan diyor. Ayet okuyor zannediyorsun. Halbuki papaz haç var. Çünkü Arapça olduğu için adam her okunana Kur'an zannetiyor yani. Halbuki bu Arapça diye adam. Teslis itikadı üzere falan. Değişik dengeler var. Tasavvuf ehli bayağı yoğunlukta. Fakat tasavvuf ehli sakalsız makalsız falan. Niye işte sakal bıraksan ihvancı diyecekler diye. Bu sefer şeyhler meyler hep sakalsız olmak durumunda kalmışlar. Böyle. Öyle mi Mısır'da? Ters değişik tasavvuf şeyler. Tasavvuf geleneğinde. Tasavvuf geleneği ve tasavvufu müdafaa eden ve usta çok kitaplar yazan insanlar var. Kitaplarını da ilgiyle okuyoruz. Eski kitapları da tahakkuk ediyorlar. Kültüre kazandırıyorlar. Hakikaten çok dua da ediyoruz ama ne bıyık var ne sakal yani tamamen. Çünkü hayır ben şimdi Hasan el-Benna'yı hatırlıyorum. Onda vardı. Bu tarafı onda var. Var mıydı? Onda var. O zamanlar değil. Tabii o baskılardan sonra şimdi mimlenmeyeyim, fişlenmeyeyim meselesinden. Böyle çok kısa sakal, şudur budur. Değişik. Yani tarikatlar orada... Kısa sakal konusunda da sizin itirazınız var herhalde. İlla bir tutam olmalı. Yok, sünnetin hakkı bir tutamdır. Bir tutamdan aşağısını... Hiçbir fıkıh alimi müsaade etmemiş bir tutamdan aşağısını. O yani bu şu mezhepte, anlama mı gelir? Bir tutamdan aşağısı hiç bırakmamış gibi yok, mi? Yok, haramdan kurtarır. Tıraş haramdır. Efendim tıraş ustura vurmayan haramdan kurtarır. Ama bir tutamdan aşağı olan tam sünnet işlemiş olmaz. Yani yüz şehit cevabı var şudur budur faziletler ayrı bir şeydir. Yan gelirleri kaybeder. Ama haramdan kurtarır. Çünkü cilet kökünü kazımak haramdır. Onun dışındakilerde bir tutama kadar olanlar eşittir. Yani tam sünnete ittiba sayılmaz. Burada yani Mısır açısından çok karma bir durum var. Tabii Şehit Kutup Hareketi, onların bazı hurafeci tarikatları görüp tarikattan aleyhine gitmesi. Evet. Onların da tarikat düşmanı olduğu gibi bir tasavvuf düşmanı gibi izlenim vermiş. Halbuki onların da ilmi yetersiz. Kendisi ilmiyeden değil aslında. İlmi yetersizliğinden dolayı, gördüğü de hurafelerden dolayı hakiki olana ulaşamayınca o da öyle bir bazı şeyler kitaplarında derc etmiş. Bunlara reddiye bakımından. Mısır böyle birkaç şekilde ihtilaflar içerisinde kaynıyor. Şimdi tabii Türkiye bu işlere daha yeni yeni. Türkiye'yi çalkalamaya başladılar böyle. Ehl-i sünnet dışı akımlar, değişik fetva. Yeni yeni başladı bunlar şimdi. 5-10 senedir duyuyoruz. Mısır'da bu tabii reformist akımda Mısır'da çıktığı için. Abdullah Afganiler, Reşit Rıza'lar bunlar. Ezher'in şeyhi olmuş adam. Abdu. Mahmet yani Abdu. Muhammed Abdu. Böyle bir durumdan da geldiği için. Zaten sonra yine bir tabii ehl-i sünnet ellere geçmiş. Abdülhalim Mahmut vardı en son. Allah rahmet eylesin, büyük zat. Yani en son artık onun dönemine kadar. E şimdikiler hepten memur gibi. Tabii Mısır deyince Ezher Üniversitesi. Yani Üstü Mübarek fetvayı veriyor zaten. Başörtü lazım değilse lazım değil. Ezher şeyi de gidiyor. Fransa'da olmasa olur diyor yani. Durum bu. Evet doğru, Türkiye'de çok fazla tartışılmadı ama. Yani buradaki bunda ne manası var? Sen Ezher şeyi olarak bir otorite şudur budur. Bayağı bir protokolde başbakandan önce miymiş neymiş yani? Mısır protokolü. Mısır protokolünde o kadar da ileri bir seviyede bir kurum. Ama yani devletin başındaki adamın dediğine göre din mi değişir? Helal haram mı tespit edilir? Ama tarih boyunca hep bu tür ilişkiler olmamış mı? Yani olmuş. Din devlet ilişkilerinde genellikle dini otoriteyi temsil edenler... Tabii ben yanlış fetva vermem deyip de taviz vermeyip de gitmeyi göze alanlar da olmuş. Ama ekseriyete tatlı gelmiş, idare edelim. Siyasete demiş. Boyun eğmişler. Tabii bir de fetvayı şöyle bulmuş. Ben gitsem daha beter olacak. Bu sefer don da lazım değil diyen gelecek. Onun için ben en iyisi başını açtırayım. Yani ben kalayım da zararı aza indirmek için ben kalayım. Halbuki koltuk rahat geliyor. Ya ben bu fetvayı yanlışı yapmayayım da kim yaparsa yapsın diyecek yerde, ama benden kötüsü gelirse çırılçıplığa da fetva verecek. Ben bari başını aç diyeyim. Ben rastladım onu yani, Fransa'da bir kurumda konuşuyordu. Yani müsaade var, takması olur bilmem ne. Hal bu, Mısır böyle bir yer. Karma karışık bir durum. Şimdi bu halk zaten derdi ne bunların? Çoğu benim anladığım ekmek. Yani öyle bir derdi de var. Ya, özellikle 30 dolara sokaktaki insanlar. Yani açlık var. Yani günde 2 dolardan filan söz ediliyor. Çok gariplik var, açlık var. Adam kendisi 70-80 milyar dolar diyorlar servet. Çok ciddi paralar konuşuluyor. Dün yani bazı haberlerim 70 milyar dolar, 80 milyar dolar. Ya bu nereye yapılacak ya bu? Kim yiyecek bunu yani, bu çoluğun çocuğun torun? Bu ne olacak bu para ya? İsviçre'de, Amerika'da, şurada burada efendim, Allah Allah. O Tunus'un köyle tonlarca şeyi bavullara koymuş götürmüş. Bunlar öyle götürmüş 100 bavul ben gelmeden gitsin diye şuna. Yani bu duyduklarımız doğruysa tabii, olma ihtimali kuvvetli. Bu kadar para, bu kadar şey ya, Allah Allah. Yediğin lokma ya, tabii mal ilginç. Mal. Yani bu millet aç. Yani millet açız diye sokağa çıkmış. Ya Rabbi ya. Biraz millete bir rahatlık ver bari. Kendin de rahat yaşayacaksan. Şimdi bu tabii yaşar mı bu zulüm? Şirkle yaşar, zulümle yaşamaz devlet. Yani adalet olduktan sonra bazı şirk düzeni olur ama halka bir şey olursa, rahatlık, kolaylık, zulüm olmasa yaşar. Uzun zaman şirk devletleri yaşamıştır. Ama zulümle yaşamaz. Zulümle İslam devleti de yaşamaz. Hatta Müslümana değil, gavura zulüm yapan İslam devleti de yaşamaz. Mesela sayı hadiste geçiyor ki zimmilerin hakları var. Mesela Osmanlı'da Ermeni'nin, Yahudi'nin, Musevi'nin, Hristiyan'ın hakkı var. Ki bunları Sultan Fatih'ten beri çok güzel bu haklar verilmiş. İbadetine karışılmamış, şudur budur. Cizye meselesi var, şufesi var. Ama ona göre de güvenliği sağlanmış. Zimmi statüsünde korunmuşluğu var, kanı korunmuş, malı korunmuş. Hadis-i şerifte diyor ki zimmet ehline zulmedilirse devlet onların eline geçer. Bak ne kadar sahibi hadis-i şerif. Çok ilginç bir şey bu. Öyle mi? Evet, hadis-i şerif sahiptir bu. Zimmet ehline, zimmilere. Türkiye'deki şu andaki, zaten şu anda Türkiye İslam devleti olmadığı için buna da zimmi denmez artık. Herkese vatandaş diyoruz. İslam devleti, Osmanlı İslam devleti kabul ettiğimize göre. Burada onlar da zimmilik durumunu söz konusu edebiliriz. Ama diyor bu Ermenidir, Yahudidir, şudur budur. Bunun İslam'ın buna verdiği haklar var. Güvenceler var, zimmetler var. Önüne gelene sen bunun malını, hadi sen gavursun diye malını alamazsın. Kul hakkıdır. Evinden adamı çıkaramazsın. Süremezsin. Şudur budur. Bu gibi haksızlıklar yapılırsa diyor, devlet zimmilere geçer diyor. Yani Allah'ın bir adaleti... Bu sahih bir sahih hadis. Kaynağını da şimdi Erçim'in kaynağı değil. Tabii yani. Yani feyze zulme ehlü zimmeti kâneti devletü lehum. Öyle bir metni de var. Devlet onlara geçer. Yani Allah kurban olduğum zulme rıza göstermiyor. Kafire de zulmedemezsin. Yahudiye de zulmedemezsin. Zulüm yok. İslam adalet dindir. Ve la yecrimennekum şenanu kavmin ala alla ta'dilu. Bir kavme buğz etseniz de diyor sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Ne kadar kıssan da adaletsizlik yapamazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'yı 70 parçaya böldüler ya. Geldi parçalarını topladı ya. O kadar üzüldü, o kadar ağladı. Uhud muharebesinde 70 şeydi tek tek cenazesini kılarken Hazreti Hamza'yı kaldırmadı. 70 kere onunkini ayrıyette hepsini de ona da niyet etti. 70 kere cenazesini kıldı. Dedi gömmeye kıyamıyorum dedi. O kadar üzüldü. Dedi ki 70 her parçasına bir gavur geberteceğim. 70 gavuru yemin etti. Hemen ayet geldi. Ve ne akabtun fe akabu bi misli ma akabtun. Size bir şey yapıldıysa, musibet uygulandıysa misliyle mukabele edin. Yani ne demek? Bir kişiye bir kişi. Senin amcan bir kişi, kısası bir kişi. Ve len sabertum levu hayrulü sabir. Sabrederseniz sabır daha iyidir. Ama hakkın bir kişidir. Adam kim olursa olsun karşılığında 50 kişi yok. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz dünkü perşembe sohbetinde Ehl-i Beyt derslerine başladım. Evet, Ehl-i Beyt'in faziletleri dersinden geçen evvelki ders genel manada 60'a yakın hadis-i şerif okudum. Sırf Ehl-i Beyt'in fazileti. Dünkü derste Hazreti Ali Efendimiz'in, bir evvelki derste Hazreti Ali Efendimiz'in faziletlerinden anlattım. Bu dünkünde de üçüncü oluyor Ehl-i Beyt dersleri. Bu derste de Hazreti Ali Efendimiz'in vefatından evvelki vasiyetlerini okudum. Yani o vasiyetlerde ilginç şeyler. İbni Mülcem, efendim buradan mübarek alnından vuruyor, göğsüne kadar indiriyor. Bir ay zehirlemiş kılıcı beynine kadar işletti. Mübarek tabii orada vefat etmedi. 2-3 gün yine yaşıyor. Orada vasiyetler yapıyor. O vasiyetler tabii uzun. O vasiyetlerden birinde diyor ki, bu diyor bana darbeyi indiren adama diyor, benim yediklerimden yedirin, benim içtiklerimden içirin ve bekleyin. İyileşirsem kısas hakkım var, af hakkım da var, hakkımı belirlerim. İslam'ın verdiği hak, herkese verilen hak, halife diye değil. Ölürsem sakın ha diyor milletin kanlarına girip de bizim emirul müminini öldürdünüz, halifemizi öldürdünüz deyip de dalıp da milletten çok kıyım yapmayın, katliam yapmayın. Katilimden başkasını öldürmeyin. Ona da ikinci bir darbe değil. O bana bir darbe indirdi. Siz de onu bir darbeyle öldürebilirsiniz. Sakın müsle yapmayın. Uzuvunu kesmeyin. Bir yerine işkence yapmayın. Yani ölürken orada ağır koma halinde, o kadar ağır vaziyette ne hükümler ne hükümler ne hükümler. İşte Hulefai Raşid'in bu. Onun için benim sünnetim neyse onların sünneti buyurdu. İşte bunlar zaten ondan sonra saltanat buyurdu hadis-i şerif. Evet. 30 seneden sonra. Yani saltanatla hilafet bir olur mu? İşte hilafet nübüvveti temsil ediyor. Onun için böyle şu vasiyetlere bak. Tamam. Çok uzun vasiyet. Dünkü ders artık tekrarını falan Lale Gül Efendim'den baksınlar radyo veriyor. Tekrarını. İnternet Cübbeli Ahmet Hoca noktasında de olur. Çok güzel bir ders. Dolayısıyla bir İslam bu. İslam'da zulüm yok. Sana ne yaparsa yapsın. Sen kim olursan ol. Karşı taraf kim olursa olsun. En büyük zındık olsun, gavur olsun. Adalet. Bu adalet uygulansa dünya cennet olur ya, süt liman olur ya. Yani şimdi Balkanlardaki 400 senelik sulh-ü sükunun hikmeti sebebi hala aranıp da Orta Doğu'daki. Amerika, Avrupa hala çözemiyor da bu Osmanlı burada nasıl sağlamış bunu. Ama adalet var. Ufak tefek vakalar münferit olabilir. Herkes birbirine bir kin güder, bir şey yapar. Kadının biri yanlış fetva verir, birisi rüşvet alır. Bunlar şahıs işi bu. Düzen işi değil. Düzende sakatlık yok. Düzende sakatlık olmayınca münferit vakalar düzenin ilerlemesini etkilemiyor. Ama şimdi yönetimin anlayışı ve zihniyeti bozuk olursa sen diktatörcüm gelmişsin oraya mecbur beni seçeceksin. Seçim formalite. Ondan sonra 30 senedir dur milletin başına. Her yer casus, her yer ajan. Bir şey konuşamazsın. Konuştun mu gir içeri. Haber yok, bir şey yok. Böyle bir düzende adam ondan sonra dayatmış ona. Sen 2 dolara çalışmak mecburiyetindesin. Bütün şeremüş şeyhler, bilmem neler, oteller, şeyler, dünyanın en büyük turistik yerleri, hepsine sen ortak, hepsinden sana gelsin, millet orada köle. Modern köleler. Yazık ya. Bu insanlar tabii ki haklarını aramaya çıkmışlar ortalığa. Bir de öldürülüyorlar. 300 kişiyi geçmiş. Allah rahmet etsin. İmanlı ölenlere Allah rahmet etsin. Zulmen öldürülmüşlerdi. Şehit sayılırlar. İmanlı olmak kaydıyla. Çünkü Hristiyan da olabilir. Ona bir şehit diyemeyiz. Yani ölmüştür. Evet. Dolayısıyla o kaydı koyuyoruz. Ama tabii ki mazlumları destekliyoruz. Mazlumların yanındayız. Allah zalimlerin cezasını acil takdir etsin. Müstahaklarını versin. Bir an evvel daha çok kan dökülmeden, daha büyük kargaşalar çıkmadan, kültürel varlıklar zarar görmeden. Çok üzüldüm müzeye falan. Evet, gitmiştim, müzeye saldırılar da olmuş. Yani müzeyi ziyaret etmiştim. Şey, ne olursa olsun kültürel şeylerdir. Mumyalar olsun, şu olsun, bu olsun. Yani bunlar dünya mirasıdır. Yani ama adamın gözü döndüğü zaman da bir şey görmez yani. Daha büyük bir zararlar inşallah olmadan tarihe, kültüre, efendim oradaki hayata. İnşallah çekilsin, gitsin yani. Nedir ya? Çekilsin gitsin. Demek ki iktidar koltuğu çok tatlı, kolay kolay bırakılmıyor hocam, öyle anlaşılıyor. İşte tadına bakınca demek insan, yani hubbu riyase, reislik sevgisi. Ahru ma ekrucu min kalbil arifi billah hubbu riyase. Diyor ki bir adam veli olmak için, Allah'ı bilip bulma makamına ermek için seyri sülük yapar. Tasavvufta manevi yola girer. Riyazatlar, çileler, işte çilehane, 40 günler, açlıklar, susuzluklar, uykusuzluklar. Bayağı da yorucu işler falan. Niye? Kalbi temizleme operasyonu. Tasfiye, tezkiye. Nefsi tezkiye, kalbi tasfiye. Nasıl arındıracağız kalbi? Şimdi kalpteki masivayı, Allah'tan gayri dertleri, düşünceleri, kin duygusu, nefret duygusu, haset, kıskançlık, kibir, gurur, riya, gösteriş, ucub. İşte Tarikat-ı Muhammediye'de İmam Birgivi Hazretleri'nin öyle kalbin afetleri. Nasıl ki şimdi kalp hastalıkları, madde neyse. Bu da manevi, kalbin manevi hastalıkları bahsi yapmış ya, böyle sayılır. Şimdi bunları zikrettikçe, fikrettikçe, aç susuz kaldıkça, şehveti kırdıkça, nefsin yollarını kestikçe, mecraları açlıkla daralttıkça, adamın artık düşünmeye bile payı kalmayacak hale geliyor falan. O çıkıyor, bu çıkıyor, bu çıkıyor. Adam arifi billah olmuş ya. Allah'ı bilen evliya makamına gelmiş. Ama diyor kalpten en son çıkan reislik sevgisi. Evliyanın kalbinden en son hepsi çıkar da yine o baş olma sevdası diyor. Hatta bir rivayette ahru min ruusi sıddıkın diyor. Yani bunlar tasavvuf kitapları, Nefahatünüs gibi eserlerin mahsulleridir. Sıddıkların kafasından diyor. Ya adam sıddık olmuş ya. Peygamberden sonraki makama gelmiş. Onun bile kafasından reislik sevgisi çıkar diyor. Evet, yani bir sıddık mıttık, arif falan olamadık ama hiç de böyle bir yukarılara çıkalım diye bir derdimiz yok. Biz herhalde acizlikten herhalde, çünkü aday olacak durumumuz yok, ondan mıdır nedir bilmiyorum ama. Ya, tabii hiç bizim deyince, kafada da öyle bir hocam, şey yok ya. Hocam reisliğinde yani. Bin bir çeşit yolu yöntemi var. Tabii biz zaten ümitimiz olmadığı için doymayacağın sofraya oturma kabiliğinden mi bizde yok o işler bilmiyorum. Ama adam arif olup da kafadan bu son çıkıyor, bunu da aklım ermiyor. Ama bakıyorum hakikaten ya, yani en takva geç sabaha kadar teheccüd kılıyor yani. Ama yine orada çekişme yapıyor ya, bu koltukta var çekişme ya. Evet. Allah bir ara vereceğiz. Hepimizi temizlesin. Ne diyeyim? Devam edeceğiz hocam. Bu arada tabii eski Diyanet İşleri Başkanımız Süleyman Ateş Hoca'nın iki yazısından yola çıkarak hocamıza soracağımız sorular var. Üç ana başlık halinde, onları da paylaşalım. Peygamberimizin eşyasını kutsamak. Bu konuda da bir hadis taklidiyor Süleyman Ateş Hocamız. Onu soracağız Cübbeli Ahmet Hocamıza. Yersiz yerde naklediyor. Geleneksel din uygulamalarını devam ettirmek din görevlilerinin çıkarınadır demiş ve açmış, onu da soracağız. Ve tevhid kelimesi la ilahe illallah'dan mı ibarettir diyeceğiz ki bu da bir dönem tartışılmıştı, ama önce bir ara. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor ve önümüzde 29 Ocak tarihinde Vatan Gazetesi'nde eski Diyanet İşleri Başkanımız Süleyman Ateş Hoca'ya sorulan bir soru ve Süleyman Ateş'in verdiği bir cevap var. Kısaca bunu aktaralım, sonra hocamıza konuya ilişkin görüşünü soralım istiyoruz. Şimdi Süleyman Ateş hocaya bir okuyucusu şunu sormuş. Hazreti Muhammed, ya Rab benim eşyalarımı tapınak vasıtası yapma buyurmuş. Bu hadis doğru mudur demiş. Süleyman Ateş hocanın cevabı da şöyle. Hazreti Peygamber'in peygamberlerinin kabirlerini mabet haline getirenlere lanet okuduğu bilinir. Yazdığınız hadis doğrudur. Çünkü Kur'an'ın ruhunu yansıtır. Kur'an'ın temel amacı tevhiddir. Putçuluğa yol açacak her türlü hareketten sakındırmadır. Peygamberin eşyasını kutsamak putperestlikten başka nedir? Hazreti Ömer hac yolunda bazı kimselerin Hazreti Peygamber'in Hudeybiye'de gölgesinde ashabından beyat aldığı ağacı ziyaret ettiklerini görünce derhal ağacı kestirmiş. Böylece putperestliğin ümmet içerisinde yayılmasını önlemek istemiştir. Ama gel gör ki sonradan neler olmuş neler. Uydurma nalınlar mı, takınyalar mı, sakallar mı, hırkalar mı, hepsi kutsanmış, bohçalara sarılmış. Halk değil, padişahlar tarafından ziyaret edilir olmuş. Bunun adı putçuluk değil de nedir İslam eşyaya tapmak değil, Allah'a tapmaktır. Allah'a yalvaranın başka bir varlığa sığınma ihtiyacı yoktur demiş. Biraz uzunca oldu ama cevabın hepsini nakletmek gerekir ki bu konudaki görüşe ilişkin sizin görüşlerinizi öğrenelim. Önce hadis-i şeriften başlayalım benim isterseniz. Benim görüşüm değil. Bu, ben burada tabii nakiller yapacağım. Yine Ehl-i Sünnet'in görüşü olarak cumhurun görüşünü ben yansıtıyorum. Çünkü o gördüğünüz üzere padişahlardan mevzuya girerek Osmanlı'nın cumhurunu, Şeyhülislamlık müessesesinin onayından geçmeden padişahlar bir hareket yapamaz. Dolayısıyla Şeyhülislamların buradaki fetvalarını, Osmanlı toplumunun padişahın bir şey yapması ne demek? En üst seviyede uygulanması demek. En üst seviyede uygulanmak için en alt seviyeden beri genel bir kabul görmesi demek. Bu da cumhuru teşkil eder. Şimdi bunlar çıkmışlar. Tabii bu Vehhabi akımından sonra bu kafalar yeni yeni oluşmuş. Efendim bu zamana kadar 1200 senelik bir cumhur var. Burada son 200 senelik en şerli dönemler, en hayırlı asır benim asrımdır diyor. Sonra ondan sonrakiler, sonra ondan sonrakiler, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde yapılan, tatbik edilen işler, uygulanan işler 1200 sene sonra gelen efendim işte zurnanın son deliğine derler. Oradan çıkan bir sesle efendim bunlar putçuluk oluyor. Bu böylece sahabede putçuluk yapmış olduğu gösteriliyor. Çünkü sahabe bunları yaptığını delil. Padişahlar bunu kafadan mı yaptı? Şeyhülislamlar buna rastgele mi müsaade verdi? Bunların kaynaklarda delili yok mu? Ayette hadiste delili yok mu? Hüccetsiz şeyler mi bunlar? Şimdi gelelim. Adamın sorduğu benim eşyalarımı tapınak vasıtası yapma. Böyle bir hadis yoktur. Bu uydurma. Ama bunlar kitabına uyarsa kendi kitaplarına kabul ederler. Hadis şu var. Zaten o da o hadis var demiyor. Diyor ki kabirleri mabet haline getirenleri getirenlere lanet okuduğu bilinir diyor. Bu ama hadis, yazdığınız hadis doğrudur diye. Yok yazdığınız edin. Hadis doğrudur değil. Kur'an'ın mana ruhuna yansıtır diyor. Çünkü Kur'an'ın ruhuna. Şimdi burada bunlarda şöyle bir kaide var. Kur'an'ın ruhuna yansırsa anladım. Hepsi makbul. Kur'an'ın anladım. Ruhuna yansımazsa hadisi reddeder bunlar. Bu doğru bir değil. Yaklaşım değil mi? Değil. Çünkü hayır, bu söylediğinizden mefhum muhalifinden şöyle anlaşılır. Kur'an'ın ruhunu yansıtmayanlar da hadis olabilir. Tabii. Çünkü bazı kere nesih meselesi vardır. Biz mesela hadisle ayetin neshine de kaniyiz. Yani onu da kabul ederiz Ehl-i Sünnet olarak. Çünkü vahyin muhatabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Adama diyorum ki sen Kur'an'ı nereden duydun? Kimden duymakla şeysin? Efendim yetinmek zorundasın. Sadece peygamber. Sana ayrı bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Peki bu peygamber bunu ayet diye okuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da hadis diye okuyor. Eğer hadis tartışmalıysa, yani onun ağzından çıktığı sabit olan hakkında konuşuyorum. Yani o anda ondan duyulandan bahsediyorum. Hadisin kendisi acaba ondan gelmiş mi gelmemiş mi konuşmuyorum. Kur'an'da bu sorun yok. Elbette. Mütevatir olduğu için lafzan ve manen. Hadislerde manen mütevatirler biraz çok bulunur ama lafız bakımından aynı lafızın tevatürü biraz az bulunur. Ama mühim olan hüküm tespit eden manevi tevatürdür. Şimdi bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayız ve onu dinliyoruz. Bir şey okuyor ayet, sonra da bir şey söylüyor hadis. Şimdi bu ikisi arasında fark var mıdır inanılması bakımından? Yoktur. Ayet dediğiyle hadis dediği arasında hüküm veriyor. Ama şu, dünya işleriyle ilgili bir mesele ise o başka. Yani hurmayı aşlıyorlar da, efendim şunu şundan aşlayalım mı, bunu bundan aşlayalım mı? Olsun, yapın. Bu örf kabilinden dedi bunu. Yani sonra da aşladılar, meyve vermedi, hurma bozuk çıktı. Geldiler, ya Resulallah sen bostanın yanından geçerken biz sana dedik ki şunu şundan aşlayalım mı, nasıl çıkar? Sen dedin yapın. Haram değil. Sen de bekledin ki iyi mahsul verir herhalde. Peygamberden izinliyiz. Ondan sonra bir mahsul alamadın. Geldin bana soruyorsun. Ben sana burada helal haram diye bir şey demedim ki. Bu yani yapılması caiz olan bir şey. Yap. Entüme alemu bi umuri dünyaküm. İşte orada dünya işinizi siz daha iyi bilirsiniz. Meselesini, tecrübe var, şu var, bu var. Anandan ne gördün, atandan ne duydun yani onları işlet. Bu o noktada söylenmiştir. Ama bir şeye helal dediyse veya haram dediyse bu hurma aşlamasına ziraatçılığa benzemez. O zaman vahiy devreye giriyor. Çünkü vahide tekallüf olmaz. Tabii burada mesela yapın dedi. Burada yapın da peşinden iyi olur, iyi mahsul alırsınız demedi ki. Yapabildin mi? Yapın. Ama sen şimdi burada gelip de diyemezsin ki. E niye böyle oldu? Niye? E ben sana öyle söz mü verdim? Allah'tan vahiy mi geldi? Ben sana yapmak mümkün, caiz. Bunu dedim. Mahsulü Allah'a ait ne kadar takdir etmiş. Şimdi ama derse ki altın yüzük takmak erkeğe haramdır. İpek giymek erkeğe haramdır. Bunu dediği anda dine giriyor. Haram deme yetkisi ona verilmiş. Ama Allah adına konuşmak itibarıyla verilmiş. Çünkü hadiste vahiy gayri metludur. Yani namazda kıraat edilmez ama manası aynı vahidir. Ayetle hadisin vahiy olmak bakımından farkı yok. O zaman senin Kur'an diye okuduğunu alırım. Hadis diye söylediğini almam. Zaten sahabe-i kiram bazı noktalarda mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh gibiler sorarlardı. Ya Resulallah bu mesele senin içtihadın mı yoksa bir vahiy mi geldi? Vahiy geldi denince hikmeti sorulmaz. Herkes susar. Yok ben burada vahiy gelmediği için kendi görüşüm. Dediği noktada Hazreti Ömer de o zaman da benim görüşüm şu demiştir. 18 yerde de isabet etmiştir. Yani Bedir esirlerinin salınması, hicab ayeti, münafığın namazı, cenaze namazı, Übey ibn-i Selül'ü falan. Çünkü burada Kainatın Efendisi ne demiş? Burada bana vahiy gelme. Hatta müşrikler için istiğfar yani amcasının şunun bunun affı için Ebu Talib'in falan inanmadan, mümin olmadan öldüğünde orada bile لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ مُنْهَانِ senin affını isteyeceğim Allah'tan ama yasaklanmadığım sürece. O noktada da vahiy bekliyorum diyor mesela. Ha vahiy geliyor. مَا كَانَ لِلْنَبِي وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ en yakın akrabası da olsa onların cehennem adamı oldukları belirdikten sonra bir peygamberin müşriklerin affını istemesi hakkı değildir. Onun için ne diyor baştan zaten? Yasaklanmadıkça bunu yaparım. Ha bu gibi noktalar buraya vahiy denmez. Çünkü kendi söylüyor zaten yasaklanmadıkça. Demek vahiy gelmemiş. Ama İnnallah harrame Allah haram etti. Kur'an'da yok. Ama Allah haram etti diyor. Allah'a iftira etmesi düşünülemeyeceğine göre Allah adına konuştu diyor. Allah adına konuştuğuna göre vahye muhataptır o noktada. Çünkü hadisler de bu noktada vahiydi. Allah neyi haram etmiş? İpekli altını ümmetimin erkeklerine haram etmiş. Kadınlarına serbest etmiş. Allah haram etti. Veyahut da Allah haram etti demeyip de haramun ala zükür ümmeti şu inne hazeyni şu iki parça bir parça ipek kaldırmış bir parça altın eline almış. Şu ikisi haramun haram demiş. Allah haram etti demesi de lüzum yok. Haramdır diyebilmesi için yine yetki Allah'tan geliyor. Şari' hüküm koyucu ancak Allah Teala'dır. Habibine de hüküm koyma yetkisi vermiş. Vermiş ama yine kendinden gelen hükmü açıklama manasında vermiş. Ama burada başka muhatabı şahidi yok bu olayın. Allah'la onun arasında. O zaman ben ayet dediğine inanırım, hadis dediğine inanmam deyince adama derler ki bu Allah adına helal haram dediği konularda, Kur'an demediği noktalarda acaba diyebiliyorsan, itiraz edebiliyorsan o zaman bunu Kur'an dediğine ne kadar güveneceğiz? Çünkü orada da şahidimiz yok. Cebrail Aleyhisselam'la görüşüp de tasdik almıyoruz ki. Bir noktadan tan girdi mi, cerh girdi mi öbürüne de girer. Dolayısıyla bu zatın ağzından çıktığı bizi bağlar. Çıktıysa ağzından bu ayet hadis fark etmez. Ağzından çıkan hakkında konuşuyoruz. Hadis mi değil mi ihtilaflı hakkında konuşmuyoruz. Biz sadık diyelim duyduğumuzu konuşuyoruz. Bu noktada mesela ayet-i kerimede sizin birinize ölüm gelip çattığı zaman intarake hayra mal bırakacaksa el vasiyetü lil valideyn vel akrabin işte ana babaya akrabaya vasiyet etmesi farz. Ayeti var. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş inna Allah ta'ala kulli zi hakkin hakka fe la vasiyete li varis. Allah her hak sahibine hakkını verdi artık. Daha bir varise vasiyet mecburiyeti kalmadı. Vasiyetin şeyi kalmadı. Yani şu ana babanın hakkı belirlendi. Karının, kocanın, çocukluğunun, çocuksuzun belirlendi. Dolayısıyla bizim hanım 3/2 alsın deme hakkın kalmadı diyor. Ayette olan bir şey. Hadis kalktı diyor ki daha varise vasiyet kalmadı. Hüküm ne üzerine burada? Bu hadis üzerine. Niye bu hadis üzerine? Çünkü Kur'an'ı en iyi anlar. O noktada da kendine vahiy gelmiştir. Dolayısıyla bu vahiy metlu ile gayri metlu olması bize fark ettirmez. Çünkü ikisini de biz ondan alıyoruz. İkisini de ondan aldığımıza göre hüküm veren bir nokta bu. Demin dediğim gibi öyle hurma murma ekim biçim değil bu. Hüküm de verdiğine göre bu noktada acaba acaba olmaz. Dolayısıyla efendim Kur'an'ın ruhuna uymuyorsa. Bir de Kur'an'ın ruhunu da sanki bunlar tahlil yapıyor. Böyle bir Kur'an'ın ruhunu bir şey mektepte okumuşlar. Yani burada tevhid yaklaşımı var. Yani Kur'an'ın ruhu tevhiddir. Burada tevhide bir aykırılık var. Tevhide hiç aykırılık yok. Şimdilik anlatacağım. Peygamberlerin kabirlerini şimdi mabet önce bir, mabet böyle bir haline, hadis yoktur. Diyorsun. Böyle bir hadis yok. İki. Zaten o Kur'an'ın ruhuna uygundur, hadis doğrudur dediği manen doğrudur demek istiyor. Onu o lafı onun için söylüyor. Kur'an'ın ruhuna demez. Öbür türlü dese Buhari'de var der. Referans göstermemiş. Kaynak yani veremiyor. Böyle bir hadis yok. Çünkü bu işlerin epey içindeyim. Hadis şu, sahihte geçer. Bunları da mübarek sen bana hep bu dakikada veriyorsun elime. Onun için yani bilmediğim bir konular olsa burada şaşıp kalacağız yani. Biraz erken gelse birkaç gün hemen biz de hazırlık yapabilsek ne olur. O zaman... Şimdi bu sefer dinleyiciler de diyorlar ki bunlar anlaşmalı. Şimdi bizim muhalif tarafımız var. Şimdi Aziz Bayındır'dır. Ya Aziz Bayındır'dır, Süleyman Aziz, cevap ver Fahrettin Karaman'ıdır. Bu sefer adam diyor ki Yılmaz Bey'le bunlar iki gün evvel bir gün evvel anlaşabilirler. Bu da ona göre hazırlık yapıyor. Tar tar tar tar taramalı gibi de ayet-i hadisi okuyor. Gibi bir evham geliyor yani. Vehim geliyor. Şimdi burada bu işin şahidi sizsiniz. Bu bana şu anda ulaştı. Yani şu yazı bana, ben Vatan Gazetesi falan okumuyorum. Bunların yazılarını da okumuyorum. Hiç vaktim de yok. Bana bu yazı şeye ulaştı. Şeyde de öyle oldu. Karaman Hoca meselesinde de. Şimdi geçen rahmetli gelen. Necip Fazıl'ın bir sözü vardı. Hazırlık olan yerde eksiklik vardır diye. Belki biraz işin demagojik tarafı var ama. Yani ama belki... şimdi onun dediği doğru ama şimdi o mübarek roman gibi konuşacağın zaman hazırlığa lüzum yok. Ben de öyle her türlü muhabbete girerim. Şov yapmıyoruz ki burada. Ayet hadis okuyacağımız zaman hazırlıkta fayda var. Fayda var ama hazırlıkta yapsak bir sorudan 40 gün çıkamayız. Yine hazırımızdan, yani, evet. Hazırımızdan yiyelim. Ama ve lakin bilsinler şunu ki bu ehli sünnetin itikadından Allah'ın bize nasip ettiği fütuhattan ve füyuzattandır. Mahmud Efendi Hazretlerimizin elidir, bereketidir, himmetidir. Yoksa bu nereden bu kadar şey bir anda söylüyor meselesi. Yani bu hazırımızdadır. Şu anda bir şey gelmediğine göre vahiy bize. İlham da gelmiyor. Bir bilgi birikimi şart. Altyapısız olmaz bu. Şimdi ki bunların hepsine detay vereyim size. Bu konu önemlidir. La'anallahu el-Yahud ve Nesara, Bukhari hadisi. İttekadü kubur enbiyâin mesacid. Allah Yahudi ve Nesara'ya lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Bukhari'de, sahihte geçen budur. Öyle benim eşyalarımı kutsayanlar falan diye bir şey yok. Kendi eşyasını kendi vermiştir, kutsatmıştır. Onun delillerini söyleyeceğim. Çünkü ben öyle ruhuna uyuyor, ruhuna aykırı falan diye demeyeceğim. Ben diyeceğim Sahih-i Müslim. Ben kaynaklar vereceğim. Öyle onun ruhu, bunun ruhu derken bu psikoloji doktorluğu gibi Kur'an'ın psikolojisinde bunlar mı öğrenmişler? Efendim, bir hadis varken bir yerde bu hadis Kur'an'ın ruhuna uymuyor. Hadis sahih mi değil mi ona bakılır. Hadis sahih olduktan sonra Kur'an'ın ruhuna uymuyor demek sana düşmez. Kur'an'ın ruhu... Tevhili mi yapılır o zaman? Tevhili değil. O zaman alimlerin o ustaki beyanlarına bakılır. 1400 sene sonra ya sana sıra gelmemiş ki. O hadis Kur'an'a aykırı gibi gözüküyorsa zaten onun hakkında müfessirler, muhaddisler, fukaha konuşmuşturlar. Ciltler dolusu. Aradın mı onları bulacaksın. O çelişki gibi gözükebilir mi? İbn Abbas'ın dediği gibi. Senin kafan çelişmiş dedi. Kur'an'da çelişki olmaz. Sen bana sor. Bir sordular ona. Bir hadis var öyle uzun. Şunla şu çelişki gibi gözüküyor. Ayetler arasında. Veyahut ayet hadis arasında. Mesela İmam Tahavi büyük müçtehitlerdendir Hanefi mezhebi içerisinde. Şafii'den gelmiştir. Hanefi'ye geçmiş. İmam Tahavi meşhur. Ya bunun bu usta dolu eseri var. Müşkilül Asar. Kitabın adına baksana. Müşkilül Asar hadisler arasındaki çelişmeleri çözen kitap. Bir bakıyorsun bu hadis ne demek istiyor? Bunun manası nedir? Kur'an bir deriye konsa diyor hadis. Lev cu'ilel Kur'an fi ihab thumme ulkiye finnar mehterak. Kur'an bir deriye konsa sonra ateşe atılsa yanmaz. Adam da denemesi bedava diyor. Yandı. Peygamber yalan mı söyledi şimdi? Kardeşim, İmam-ı Tahavi bunu 1000 küsur sene evvel çözmüş ya. Biraz kitap bak ya. Ne diyor adam? Eğer bir insan Kur'an'ı hakikaten hıfzettiyse, imanlı bir şekilde cehenneme girse yanmaz diyor yani. Allah'ın Kur'an'ının, imanının bereketi çıkar. Deri insan deri. Kur'an bir deriye konsa diyor, ateşe atsan yanmaz. E sen şimdi bunu kalkıp hadi denemesi bedava dersen, senin cahilliğini, kültürsüzlüğünü gösterir. Hadisi şerhine bakmamışsın. Zaten bunlarda şerh bakma falan yok. Çünkü adam müştehit. Ali Eren Hoca bir yazı yazmış. Arifan dergisinde bu ay çıktı şimdi. Yeni çıktı. Şubat sayısı mı? Şubat sayısında bir yazı yazmış. Lütfen okuyun. Hayrettin Karaman hakkında. Acayip yazılar yazmış da şunu naklediyor. Bir gün bir televizyon programında diyor. Dediler ki efendim şu mesele hakkında görüşünüz nedir? Durdu. Efendim anteparantez. Müştehit olarak mı buna cevap vereceksiniz? Mukallit olarak mı cevap vereceksiniz? Demiş. Spiker de o kadar kültürlü müymiş? Neymiş ben bilmiyorum. Yazmış orada da. O yazdığı şeyler müdellerdir. Benim gibi değil. Ben de seyretmiştim bir haberlerde derim. Ondan sonra tarihini marini unuttuğum için arşiv yok bende. O arşivci. Eve hemen çıkarır. Her şeyi biriktirmiş. Zamanı gelir. Ondan sonra durmuş. Müştehit olarak demiş. İş bitti. Bu zat da aynı. Şimdi adam kendini müştehit gördükten sonra İmam-ı Tahaviye niye baksın ki? İmam-ı Azam bağlamaz ki. Zaten İmam-ı Azam'ın hatasını söylüyor. Şimdi içtihat kapandı mı? Ya içtihat kapanmadı ama ehil adam yok. Niye ehil adam yok? İşte içtihat iddia edenler Ahmendü'nün 6 esasını 2'ye indirmiş. İmam-ı Azam indiremezdi ki. Çünkü hakiki müştehit. Ahmendü'ye nasıl dokursun? Şimdi ben senin gibi müştehitlere inandığım zaman bırak hadisi ayeti fıkı. İman şartı 2'ye iniyor. Ehli kitap 2 kişiye inansa cennete girer. Niye? İşte ondan diyoruz tehlike var. Ehil olsan müştehit, zaten içtihat yapılmayacak yerde içtihat yapıyorsun. Zaten İmam-ı Azam'ın sınırı var. İmam-ı Azam diyor ki, İzâ sahâl hadis ve mezhebi. Hadis sahihse diyor, mezhebim odur, içtihat yapamam diyor. Zaten ayette içtihat olmaz, hadiste içtihat olmaz. Nas var. Şimdi bu nevzuhur müştehitler, bunlar ayette de içtihat yapıyor. Bakara 62 diyor, ehli kitap cennete diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunlar aynı kafa. Şimdi bu hadislerin şerhine baksınlar. Mesela, o hadisin şerhini söyleyeyim size. Peygamberlerinin kabirlerini mescit ve mabet ittihaz ettiler, lanetlendiler. Bu ne demek biliyor musunuz? Baksın da görsün. Buradan ne çıkarıyorlar? Mezarlıkta namaz kılınmaz, kabrin yanında namaz kılarsanmış da falan filan. Ne alakası var? Kabre doğru kılmak mekruhtur. Yer yok, meryek, zaruret var, kabre doğru da kılınır. Kılınır. Yani kıble o istikametteyse. O istikametteyse. Ama kasıtlı gelip de kabrin arkasında durup da kabri önüne mihrap gibi almanın da bir kere gereği yok, kerahat var. Ama saflar iltihap yani etmiş. Özel olarak yapmamak lazım. Kabri kıble istikametine denk getirerek namaz kılmak. Bu mekruhtur. Yani bu uygun değildir. Ona bakarsan ateşe doğru da mekruhtur, aynaya doğru da mekruhtur. Ateşe tapanlara, mecusilere teşebbühten, aynada meşgul eder kendini, huzuru bozar meselesinden falan. Dolu mekruhluk var. Ama ben bu kabirde yatana secde ediyorum diyen kafir olur. O niyetle kafir olur. Şimdi peygamberlerin kabirlerini mabet haline getirmek ne demek biliyor musunuz? Bunlar evvelce heykel serbestti. Buhari hadisinde geçer. Geçmiş ümmette salih bir zat öldüğü zaman onun mezarına yanında heykelini yaparlardı. Ve caizdi. Niçin? Tefekküre teşvik için. O zatın heykeli de ne hal üzere? Rükuda. Bir heykel secdede, bir heykel murakabe halinde, tefekkürde, tezekkürde. Bunları insanlar gelirler, görürler ve böylece bu zat böyle hallerdeymiş işte. Bak biz de teşvik olsun, biz de ibadet yapalım falan. Sonra şeytan zaman, mururu zaman ile geliyor sonraki nesillere falan. İşte ecdadınız bunlara taparlardı. Şeklinde bir vesvese, putçuluk buradan başlıyor. Putçuluk esasında peygamberlerin ve salih zatların mezarlarında yapılan heykellerden başlıyor. İlk putçuluk. Yani aslında meşru bir iş. Ne yapmış? Kötü bir şeye vesile olmuş. Zaman içerisinde değişime uğramış. Hatta Kabe'de de Safa Tepesi ile Merve Tepesi'nde 2 kişi İsaf'la Naile adında zina ettiler. Kabe'de taş oldular. Bu taş olunca birini Safa'ya koydular, birini Merve'ye. Millet ibret alsın sahi yaparken. Bak zina eden taş oldu diye. Zaman geçince yine şeytan bunlara tapıyorlar. Adam zina edip taş olmuş, gitti onlara el sürmeye başladılar. İslam gelince o İsaf Nail, o putlar kırılınca Safa Merve'den de onlar kırıldı. Onun için sahabe-i kiram Safa Merve'de sahi edelim mi, etmeyelim mi, etmesek mi acaba? Yani burada putlar vardı diye de tereddüde düştüler. Onun için o ayet geldi. İnne Safa vel Merve'te min şairillah. Yani Allah'ın dininin nişanıdır. Bunlar sonradan oraya iki put koymuş diye bu dinin nişanı bozulmaz. Öyle bir vebal yok size. Hatta diyor ki ömre yapıp hac yapıp sahi yapana bir günah yok. Halbuki vacip. Vacip ama ifade felâ cünâh aleyh. Eyyattavim. Günah yok şundan. Onlar dediler acaba vebal olmasın, burada putlar vardı. O cevabın nüzül sebebini bilmeyince niye günah yok diyor. Ya bize vacip diyorsunuz. Evet. Bu sefer adamca yapmasak da mı oluyor diyecek. Yani evet. Halbuki o günah yok meselesi. Adamlar çekindiler, günah mı olacak acaba burada put vardı diye. Ne alakası var? Kabe'nin içinde 360 put vardı ama Kabe Kabe'ydi. Şimdi o niyete bakar. Senin bakış açına bakar. Burada da bu durumda ne yapmaya başladılar? Heykellere tapınmaya başlayınca mezarın üstüne secdeye başladılar. Mezara tapmaya başladılar. Bu lanet ondandır. Eski ümmete yapılan lanet, peygamberlerinin kabirlerini mescit yaptılar derken orada namaz kıldılar değil, orayı secdegah yaptılar. Kabri secdegah yaptı. Kabirler konusundaki aşırı tutumu buradan mı kaynaklı? Buradan geliyor. Ama cahilliklerinden, lügat hocası olduklarından, şerhe bakmadıklarından, İnce anlamadıklarından geliyor. O mezarın kendini secdegah yapıyor. Kabre tapıyor. Ha? Öbür türlüye gelelim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri mescidin içinde mi? Evet. Biz o mescitte kılıyor muyuz? Elbette. Hatta arka tarafı Eshab-ı Suffe'nin bir çıkıntılı yer var. Evet. Orada direkt döndüğün zaman kıbleye nereye tam, geliyor önü? Tam, kabri şerife geliyor. Şu anda bu tatbikat mı? 1400 senedir bu böyle mi? Bir sahabe biri itiraz etmiş mi? Etmemiş. Ama şimdiki bir Vahabi imamı vardı oranın. İbrahim Akhtar diye. Şimdi kadroda değil. Sabahları o kıldırırdı. Diyor ki en büyük bidat diyor bu peygamberin kabrinin mescidin içinde kalmasıdır diyor. E ne yapacağız, onu mu çıkartacağız oradan sallallahu aleyhi ve sellem? Ne yapalım, bölelim edelim zaten. Böl böl böl. Her taraftan bölmeye başladılar böyle. Efendim yahu sahabe-i kiram döneminde ses çıkarılmayan bir konuya sen kimsin? En hayırlı asır bunlar. Demek ki mezarın yanında, yakınında, önünde, ardında kılmak değil sorun. Kabri, onu mescidi. Burada kabre tapan ve bu bizi yarattı, bu bize bir şey verebilir düşünen şirke düşer. Lanet onlaradır. Bunun şimdi peygamberin sakalını öpmekle ne alakası var? Ona bir nokta koyup, şimdi oraya geleceğiz. Bir virgül koyalım, ona devam edelim. Noktalı çünkü, virgül koyalım. Evet, evet. Peki. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Kısa bir aramız var ve özellikle bir dönem çok konuşulan... şimdi unutulmuş ama Süleyman Ateş Hoca'nın yazısıyla yeniden gündeme geldiği anlaşılan sakalı şerif konusu. Bu konuda neler söyleyecek Cübbeli Ahmet Hoca, kısa bir aranın ardından dinleyeceksiniz. Cübbeli Ahmet Hoca'mızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Bu mektep yanlış okutmuş ya. Bu mektepten değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Aslında biz reklam arasında da başlamıştık ama devam da edebiliriz yani. Gizlemeyecek, konuşmuyoruz. Evet, şimdi biz Süleyman Ateş Hoca'nın yazısından yola çıkarak devam ediyorduk. Biz de arada Arifan dergisinin bu ayki sayısından Ali Eren Hoca'nın yazısına baktım da Karaman'ın koyunu ortadadır oyunu diye. Yazının adı bu. Evet, orada, Hayrettin Karaman'ı kastediyor. Öyle demiş herhalde. Onu konuşuyorduk yani. Millet niye gülüyorlar, niye gülüyorlar zannetmesin. Ondan sonra bir de şunu diyelim, unuttuk. Mevlid ayı girmiştir. Rebiül evvel evet, ayına girdiğimiz bugün için. Bugün biri. Mevlid ayımızı tebrik ediyoruz. Bugün biri değil mi? İkisi mi? Bugün ikisi olabilir mi? Bugün ikisi. Perşembe bir. Yok. Yok. Bugün Perşembe, bir. Cuma bir. Bugün bir. Artık ikinci gece. Evet. İkinci gecedir. 12. gece Mevlid kandilinde inşallah idrak edeceğiz. Yani bir sonraki, önümüzdeki pazartesi değil, bir sonraki pazartesi. Pazartesi. Salıya bağlayan gece. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu kutlamak. Bu ustada Mevlid-i Şerif Kıraati diye bir kitabım var. Bunu da geçen sene Mevlid'de yazdım. Her sene Mevlid gecesine bir adağım var. Mevlid gece gününe bir kitap yetiştiririm Efendimiz hakkında. Bu benim hapishaneden adağımdır. Ve bunu yaptım. Her sene de yaptım. Bir bypass olduğum sene yapamadım. Geri kalan her sene yaptım. Geçen sene Mevlid Şerif Kıraati. Kutlamanın delili var mı? Kitaptan, ayetten, hadisten kutlamanın İşte buna da itiraz ediyorlar ya, böyle bir şey yok, kandil yok, şu yok, bu yok. Ayrıca Mevlid-i Şerif'in metnine ilişkin de itirazlar... Yok, benimki zaten Arapça bir Mevlid. O Berzenci Mevlid ama mühim değil. Onun Arapça olmuş, Türkçe olmuş, Kürtçe de var Mevlid. Farsça da var. O mühim değil. Hangi dilden olursa olsun. Doğum kıssasının toplanılıp okunması maksadı, manası taşıyor. Buna da itirazlar var. Var. Bayraktar Bayraklı bir kere çıktı. Zaten dedi yani ne zaman doğduğu da belli değil dedi. Az kalsın böyle bir peygamber geldi mi o da belli değil diyecekler yani. Yani şu gün diyen var, şu gece diyen var. İşi sulandır. Ondan sonra kutsalları kaldır. Sulandır, şüpheye sok. Miraç 27. gece. Yok canım, başka gece de olabilir. Zaten rüyada da olabilir. Şöyle de olabilir. Olmaya da bilir. Böyle bir din olur mu ya? Adama itikadını öğretiyorsun. 40 tane ihtilaflı rivayet sokuyorsun ya. Hayır. Cumhurun görüşünü al. Üzerinde başka... ittifak edilen konuyu konuş. Şazlara ne konuşuyor? Ya yıkılan yerin, şeyin yerine ne koyacaksınız? Bir şey koymayacağım. Sorusunun cevabını da vermek lazım. Yani bir şey yıkıyorsunuz ama ne koyuyorsunuz? Yok, işte Noel koyacak. Peki kim koyacak? Noel koyacak. İşte. Yortu koyacak, tortu koyacak. Bir şeyler koyacak yani. Onların da bayramları girsin. Onlara bir şey yok. Şu adamlar Noel'e bu kadar itiraz etmiyor ya. Mevlid'e itiraz eder. Sakalı Şerif ziyaretine itiraz ettikleri kadar Noel'e itiraz etmiyorlar ya. Mevlid'indeki sözlere de ilişkin itirazları Harun Bilyaz'ı dikkatimi çekti. Şefaat ya Resulallah. Burada gördüm sanki. Şeyde Süleyman Ateş'in yazısında da aşağıdaki soruda bir şey var. Şefaat ya Resulallah diyecek durumlara. Ha. Evet. Diyor ki bunlar kaldırılırsa bir maaşa kalacaklar. Mevlid, hatim, nikah falan diyor. Hocaları iyi götürüyor diyor. Hocaları götürüyor diyor, imamlar diyor. Bak bak bak bak. Diyor ki şefaat yazdığı sözü diyor öyle yaygınlaştı ki diyor Hristiyanların teslisini geçti diyor. Ya bu kadar Müslümanı gavurdan beter diyor ya. Ya insaf etsin ya. Allah rızası için insafa davet ediyorum kendisini ya. Bu kadar Osmanlı ecdadımız herkes şefaat ya Resulallah yazmışlar bütün camilere, tekkelere, her yer. Bu kadar tevatür milyonlarca insanın, milyarlar diyebiliriz bunun 1400 senelik süreçte ya. Milyarlarca Müslümanın itikadı bu ya. Hristiyan'ın teslisini geçti diyor. Yahu Hristiyan Allah'ın oğlu var diyor, hanımı var diyor. O gavur oldu zaten. Kur'an söylüyoruz. Üçün üçüncüsü diyenler kafir o. Bu şefaati Allah vermiş peygamberine hak. Menzellezi yeşfendü illa bi izni. Benim iznimle şefaat hak diyor Kur'an Ayet-el Kürsi'de ya. Benim iznimle. İzin vermiş. Şefaat yevmi kıyamet hak. Sahih hadiste kıyamet günü şefaatim hak diyor. Kendisi buyuruyor. Allah ona o yetkiyi vermiş. Allah'ın ona verdiği bir yetkiyi biz itiraf ediyoruz diye. Gavurdan beter mi olduk şimdi? Hristiyandan ileri mi gittik ya? Ya peygambere tapan diye kayıt koyarsan anlarım. Genel manada şefaat ya Resulallah diyen kim peygamberin bir şey yarattığını kabul ediyor ki? Hiçbir Müslümanda böyle bir itikat yok ki. Eyüp Sultan'ı ziyaret edin. Eyüp Sultan bana yaratacak bir şey diye düşünen yok ki. Halkımız Müslümandır. Niye bu halkı bu kadar cahil görüyorlar? Niye bu halkı tekfir ediyorlar? Bu bir sıkıntıdır. İşte Vahabilerin vurkır da buradan çıkıyor. Milletin malını helal saymak da buradan çıkıyor. Bakın Aziz Bayındır'ın, Süleyman Ateş'in şu lafı, bunlar toplumsal bir tehlikedir. İşte bu şeyler İslami terörü doğurdu. İslami terörün denilen, İslami terör olmaz, İslam'ın cihadı olur. İslami terör denilen, şu andaki serseri bombalar, mayınlar gibi, önüne gelen yeri patlatmalar, canlı bombalar, geçen yine Rusya'da olmuş. Bütün millet ölüyor. Nedir belli değil. Karadullar, bilmem neler vesaire olaylar var. Millete vurkır öğretiliyor. Allah adına patlat kendini. Ya intihar haram. Burada kim var yanımızda ölecek. Bunların ne olduğu, ne yaptı bu? Ne suçu var? Böyle olur orta şey olur mu? Bu terör nereden çıktı biliyor musunuz? Tekfirden. Tekfir nereden çıktı biliyor musunuz? Vehhabilikten. Yine İngiliz'in kurdurduğu müessese. Tekfir ne demek? Sakalı şerifi öptün şirk diyor. Şirk demek ne demek biliyor musun? Kafir demek. Öpene kafir diyor. Dikkat edin, gizli şirk değil bu. Riya gibi, miya gibi, ameli şirk değil bu. Mutlak konuşulduğu zaman kemale masruftur. Şirk dedi mi gavur demek. Çünkü bunun en üstün manasında kafire denir. Müşrik. Şimdi sen ne demek istiyorsun? Şefaat ya Resulullah diyenler Hristiyanları geçti diyor teslisi. Teslis şirk. Bu da onu geçti deyince milleti yaptın müşrik ya. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu gibi yazıları, konuşmaları bırakın. Aksi takdirde bu millet birbirine kafir demeye başlıyor. Sizin tarafınızı tutanlar öbür tarafı da. Ondan sonra bölücülük oluyor. Efendim Hırkaç Şerif ziyarete gidelim. Hepiniz gavursunuz ve şirksiniz. Süleyman Ateş dedi zaten teslisi geçti diyor. Ondan sonra ne olacak? Adam onu gavur gibi görünce malını mülkünü helal görüyor. Ondan sonra da canını helal görüyor. Ne yaptı bu abiler? Bu akımlar nereden çıktı? Orayı patlat, burayı patlat. Ne olduğu belli değil olaylar dünyanın her bir tarafında. İslam adına. Hiç aslı yok İslam'da bunların. Ama adamı kafir saydığı zaman bir iş mesela adam diyor burada Müslüman da var şurada bu da var. Ne Müslüman o da müşrik diyor. Çünkü Müslümanı da müşrik göstermeye başlıyorlar. Bu ona gidiyor. Bugün Türk milletinin halkımızın ekseriyetinin itikadı şefaat inancıdır. Tevessül inancıdır. İstigase inancıdır. Resulullah'ın yüzü su hürmetine ister sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin yüzü su hürmetine ister. Vebteguyleyl vesile bana vesileyle gelin ayetini devreye sokar. Bunlar da Kur'an hadise dayanıyor. Şimdi sen bu adamları gavurdan beter dersen bu yanlış olur. Efendim sen şefaati inkar ediyorsun. Şefaati inkar etmen ayrı bir sorun. Ama şefaat isteyene, şefaat ya Resulullah diyene gavuru geçti demek bu başka bir sorun. Bunlar farklı. Bak ben sana ben şefaati kabul etmiyorum desen bu kadar sert konuşmam. Görüştür derim. Ehl-i sünnet dışıdır derim. Ama şefaati kabul edeni gavurdan beter ettin mi? Testisi geçti bunlar dediğin zaman bu kadar Müslümanı şirkle itham ediyorsun. Bunu sen kaldıramazsın. Bu vebali kaldıramazsın. Lütfen dikkat etsinler konuşmalarına. İnsanları şirkle itham etmesinler. Herkes onlardan az bilmiyor Allah'ı, dini. Bugün en basit köylüye git. Oruç babada Ramazan'ın birinde iftarı açana git. Bunu bir kere Bülent Ersoy söyledi ya. Bir yerde Yaşar Nuri falan vardılar. Oruç Baba'ya gitmiş. O da orada yok böyle bir şey şudur mudur falan. Bir konuştu Bülent Ersoy. Ne var dedi ya bunu dedi kimse dedi ona dedi yaratıyor diye inanmıyor ki dedi. Yani şu kadar basit bir sözümü var ya. Bunu anlamak için. Helal olsun dedim ya. Yani sapıtmak için ilahiyatı bitirmek mi lazım ya? Bu çok keskin bir söz oldu hocam. Yani şunu demiyorum bu kadar profesör, doçentlik, master bilmem ne. Ondan sonra geldiğim noktada bizim koca karı itikadımızdan 1000 kat efendim yanılgı. Koca karı itikadımız yine Şeyhülislamlardan, Ehl-i Sünnet'in cumhurundan geldiği için süzme safi bozulmuyor. Ama sen araştır araştırdıkça karıştırdıkça batmışsın. Düz çizgiden sapmışsın. Hiç okuma lüzum yoktu ya. Bu koca karı itikadıyla imanımızı kurtardık biz. Ama bu durumda gavurdan beter ediyorsun bizi. Nasıl olacak? Şimdi gelelim biz bu sorudan. Evet, efendim kutsal eşyaların kutsallığı. Evet onu bir noktada. Efendim bunu putçuluk yasakmış. Hazreti Ömer biat edilen Hudeybiye'deki Beyat-ı Rıdvan'daki şecereyi ağacı kestirmiş. Bunu da delil gösteriyor. Efendim Hazreti Ömer'in böyle işleri vardı. Bu işlerinde ona sahabenin tümü muvafık değildi. Bu onun... Sahabeden muhalefet edenler mi vardı? Vardı. Bu onun kendi görüşleridir. Görüşleri olmakla beraber isabetli midir? İsabetlidir. Ne bakımdan isabetli olduğunu söyleyelim. O zaman şirk yakındı. Putçuluk daha yeni bitiriliyordu. Daha Arap kabilelerinin birçoğunda putçuluktan kalma hurafeler vardı. Bundan dolayı şirke yakın olunduğu için... Millet de oraya gidip ağacın altında namaz kılmaya ziyarete başladılar. Hazreti Ömer Efendimizin yaptırdığı tatbikat kestirme faaliyeti birileri şirke düşer mi yeniden diye korkulu ortam olduğundan İslam'ın esasları tam yerleşmediği dönemden dolayıdır. Bunun mesela bir örneğini söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kabe diyor İbrahim Aleyhisselam'ın binası üzere değil diyor. Kureyş diyor bunu yaparken nafakaları dar geldi yani. O hatim denen yuvarlak arkadaki yeri dışarıda bıraktılar diyor. Çünkü masraf meselesi bina yapıyorlar. Paraları az geldiğinden orayı dışarıda bırak. O da bize bir nimet oldu. Biz yani o Kabe binasının dışındaki yay biçimindeki. Altınoluğun altındaki yay evet. Biçimindeki bölüm. Aslında orası Kabe'nin içidir. Yani biri yemin etse Kabe'ye gireceğim diye oraya girse girmiştir. Adak yapsa içinde kılacağım diye orada kılsa tamamdır. Zaten tavaf onun dışından tavaf yapılır. Tavaf niye dışından yapılıyor? İçi sayıldığından. Namaza oradan uyulmuyor. İmam dışarıdaysa oradan uyan içeriden dışarıya uyduğundan namazı batıl oluyor. Yani onun içinde... İmam kıldırabilir orada. Ama imam dışarıdayken oradan biri uyamıyor. Hal böyle olduğu için... Ama şurada şu noktaya dikkat ediyor. وَلَوْ لَا اَنَّ قَوْمَكِ حَد۪يثُ وَعَهْدٍ بِالْاِسْلَامِ Ayşe annemize diyor ki... Eğer senin kavmin, toplumun... İslam'ı yeni öğrenmiş olmasalardı ben bu Kabe'yi yıkardım. babamı İbrahim'in binası üzere yapardım. Ben biliyorum o temelleri diyor. Ama diyor şu anda diyor şirkten yeni çıktılar. İslam'a yeni kavuştular, bu Kabe'yi de yıktı derler, gavur olurlar diyor. Yani İslam'ın bazı hükümlerinde, teşrih hikmetlerinde ilk baştaki dönemlerde şirkten yeni çıkılmadan dolayı mesela orada bir hak var. Ve İbrahim Hasan binası üzere yapma durumu var. Maddi imkan var. Efendimiz Aleyhisselam yönetimi ele almış. Devlet düzeni kurulmuş. Kimse itiraz edecek hali yok. Ama yine de neyi gözetiyor? Yeni İslam'a girdikleri için sıkıntı çıkabilir itikatlarında diyor. Onun için de Kabe'yi yıkmıyor. Sonra Abdullah bin Zübeyir diyor ki epey zaman geçti o işler. Abdullah bin Zübeyir yıktı. İbrahim Hasan binası üzere yaptı. Sonra Haccacı Zalim geldi. Mancınığı kurdu. Muhasara aldı. Abdullah bin Zübeyir'i şehit ettik. Yıktı Kabe'yi bir daha. Yine döndürdü Kureyş'in. Şu andaki Kureyş'in binası üzere. Yani Abdullah bin Zübeyir onu o hadisi inceleyerek yıktı yaptıydı. Çünkü dedi ki şey kalktı, illet kalktı ortadan dedi. Sebep. Yani hal böyle olunca Hazreti Ömer Efendimiz de bunu mülahaz etmiş. Mesela Hacer-i Esved'in öpülmesi. Bunu anlatsın bakalım. Taş. Geldi Hazreti Ömer ne dedi? Sen bir taşsın dedi. Faydan yok, zararın yok. Ama Resulullah seni öperken gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem öperim dedi. Hikmetini de sormam dedi. Hazreti Ali de arkasındaydı. Ne biliyorsun faydası yok, zararı yok dedi. Faydası da var, zararı da var. Ya bir şey biliyorsan söyle dedi. Evet hadis biliyorum dedi. Kalübela'daki bütün sözleşmeler bunun içindedir. Kendisini istilam edenlere vefalılıkla şahitlik edecektir ahirette dedi. Bak faydası var mıymış dedi. Ondan sonra hac farz olup da imkanı olup da gelmeyen o da çıktı. Hacer-i Esved, onu da soracaktık. Hacer-i Esved'in üzerinde tabii başka rivayetlerde var ama herhalde. Cennetten indirilmiştir. İnne rukne vel kam yakut etem yevakitil cennet. Cennet yakutlarından iki yakuttur. Güneş ay gibi parlıyorlardı. İlk indiklerinde müşriklerin elleri değdi. Hayızlı kadınlar ve müşriklerin el sürmeleri nedeniyle kararmıştır. Ademoğlunun hataları onu karartmıştır diye hadis-i şerifler vardır. Ali Rıza Demircan bunları inkar etti. Fakat bunlar sahih kaynaklarda mevcuttur. Hacer-i Esved'in cennetten indirildiği ve yakut oldukları yani asıllarının Allah'ın kudretinden cennetten olduğu, dünyadan olmadığı sabittir. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz onu duyunca ya dedi Ali'nin bulunmadığı ortamda bir müşkilata düşmekten Allah'a sığınırım dedi. İlmi bir sıkıntı çıkarsa Ali lazım dedi yani. Çünkü ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Kerramallahu vecihi zaten onun için dünkü konuşmamızda da Hazreti Ali'nin o yönleri bir evvel konuşmada da ilmi boyutu çok anlattık. Efendim bu durumda geldik nereye? Hazreti Ömer niçin Hacer-i Esved'i öpmüştür? Onu bana izah etsin. Resulullah öptüğü için. Resulullah niye bir taşı öpmüştür? Onu bana izah etsin. Bu kutsamak olmuyor mu? Öpüyor. Bir de üzerine secde ediliyor biliyor musun? Alnını da koyacaksın böyle. Çünkü yedullah mesabesindedir. Allah Teala kullarından diledikleriyle onunla musafaha eder. Allah'ın bizim gibi eli yok. Ama Mevla'nın kudret elinden tutmak için manevi musafaha anlamında Hacer-i Esved oraya indirilmiştir. Kabe'nin binası ona keza. O ne anlamı taşıyor? Mevla'nın evidir. İçine hiç girmemiş. Mekandan münezzeh. Bunlar kutsal değil mi şimdi Kabe? Dolayısıyla bu kutsallığı Allah vermiş ona. Şimdi bu da der ki o zaman peki Allah buna vermiş mi vermemiş. Ben de sana bizim evin önündeki taşı geldi öp demiyorum ki. Ayet yok, hadis yok hakkında. Gel de bizim evi öp demiyorum. O taşların önemi. Şimdi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in meselesini böyle anlatmış olalım. Onun illeti vardı. Sakalı şerif konusu var. Bu da çok... Sakalı şerif, hırka-i şerif bunların hepsine gelelim. Şimdi Kur'an'dan delilimiz. Bakara suresi. Tabii önce şunu söyleyelim. Yani Anadolu'da birçok camilerde, İstanbul'daki... Ha o sakalı camilerde, şerif hak mıdır, değil midir? Yani... Efendimiz'e mensup mudur? O ayrı bir şey. Var. O beni alakadar etmez. Ama öyle deniyorsa hüsnü zan icabı ben öperim. Değil mi? İşime geldiğimi hanımımı öpüyorum, çocuğumu öpüyorum, onu öpüyorum, bunu öpüyorum da gavur olmuyorum da yani. Onu da hüsnü zannederek de öpsem yine de gavur olmam. Ne alakası var? Çünkü peygamberin sakalı dediler diye öpüyoruz. Babamın sakalı diye değil. Bir şüphe bile olsa öperim. Onun olma ihtimaline binaen. Ne sıkıntı var? Hiçbir sıkıntı yok. Normalde ben şimdi burayı öpsem gavur mu oluyorum ya? Orayı geç. Bir imamın dediği gibi çaldırmış sakalı şerifi. Ondan sonra diyor beni öldürecek cemaat diye diyor koydum oraya bir sakal diyor. Her mevlid. Aslı var mı bunun? Var aslı var. Meşhur bir camide oldu da oranın cemaati da feci bir cemaattir yani demeyelim şimdi. Eski imamı bulurlar yani mezardan kaldırırlar. Yapmış öyle bir şey. Olabilir yani bu ama o öpenin niyetini bozmaz ki. Ben kulumun hüsnü zannının yanındayım diyor. Yani o adam iyi bir niyetle bunu efendim öpmüş. Ayrı yapmamak lazım. Caiz değil öyle şeyler. O yalancılığa girdi zaten Allah bilmem ne. O öyle şeyi ben kabul ediyor muyum? Yani etmiyorum. Üstelik bir de haşa peygambere iftira gibi de bir durum oluyor canım. Yani o canından korkusuna belki illa ben yükreğe girer. Kıracaklar kafamı diye korktuğundan belki ikraha girer yani. Bilmiyorum adam çünkü zor bir yer o bölge. Şimdi bu noktada... İstanbul'da mı? İstanbul'da. Bakara Suresi şey karşı yakan bu yakamı sorma mübarek. İşte bu sefer özele indiriyorsun ki. Hepten nokta atışına gelmeyelim. Efendim ayet-i kerimede ne buyuruyor? İsrailoğullarına Talut meselesi komutan. Bakara Suresi'nde geçen ayette. İnne ayete mülki. Talutasa mülk verildi diyor. Peygamber. Beni İsrail itiraz ediyor. Diyor ki bunun zengin değil, şu değil, bu değil. O da diyor ki Allah ona ilim vermiş, güç vermiş, kuvvet vermiş diyor. Ve zâde ve bestaten fil ilm vel cism. Allah yüce mülkü ömen yaşa. Allah mülkünü dilediğine verir. Zenginlik şart değil diyor. Onlar da diyorlar ki nedir bunun nişanı saltanatının manevi geldiğinin? Peygamber'e de sorar onlar. Muhteriz bir millet. Diyor ki cevabında ayette. İnne ayete mülki en yetekumü tabut. Onun saltanatının nişanı diyor size bir tabut gelecek. Tabutu Sekine denir ona. Mehdi Hazretleri de meşhur. Antakya'dan çıkaracak o tabutu. Bir mağarada gizli olduğu şu anda rivayet. O tabutta ne var diyor? Fî sekîne tümün rabbikum. Rabbinizden bir sekine var. Yani huzuru manevi var. O görüldü mü yatışma oluyor. Mane. Ve bekiyetüm mimma terake âlü Musa ve âlü Harun. Musa ve Harun ailelerinin diyor bıraktıkları terk eden eşyadan kalıntı var. Ne var orada? Bak hadislere şeyde sarık var. Musa Aleyhisselam'ın asasıdır. Harun Aleyhisselam'ın sarığıdır. Nalinleri. Bunlar var diyor. Tehamülü'l melâike. Tabutu melekler taşıyor. Tabut geliyor, taşıyan görünmüyor diyor. Kur'an. Ne oldu bu şimdi? Tabutun akidesinde de zannediyorum Sekine'nin içerisinde Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin tabletlerinin olduğuna filan. Levhalardan da var. Evet. Ama sarık ve nalinler olduğuna dair bütün Taberi tefsirinde hangi tefsiri açarsan içinde ne olduğunu bütün kadim tefsirlerde de görürsün. Selefin tefsirlerinde. Bunları Mevla ayet olarak gönderiyorum diyor. Bunlara değer verdiğinden dolayı. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'a ne geldi? Gömlek. Yakup Aleyhisselam'a ne geldi Yusuf Aleyhisselam'ın? Gömleği. Ne dedi? İze bu bi kamisi yaza. Bu gömleği mi babama götürün. Felku ala vecihi. Yüzüne atın. Böyle yüzüne bulasın böyle sürsün. Ye'ti basira. Gözü geri gelecek. Ayet mi bu? Hurafe mi bu? Koca peygamberler yaptı bunu. Felemme ancel beşir elka ala vecihi. Fertette basira. Müjdeci geldi. Gömleği yüzüne sürdü. Yakup Aleyhisselam'ın gözleri geri geldi. Gavur mu oldu şimdi Yakup Aleyhisselam? Şirk mi oldu şimdi? Ne saçmalık bu ya? Hiçbir Kur'an okumuyor bunlar ya. Akıllarını kiraya vermişler ya. İlmi de bırakmışlar. Kur'an'ın ruhu. Al sana Kur'an'ın canı. Özü, özeti. Gömlek de var. Sarık da var. Sakal da var. Hepsi var. Nerede yok? Kutsala eşya olduğuna dair. Ayet okuyorum sana. Bunlar göze sürülebilir, yüze sürdü diyor. Yüzüne atın diyor babama gömlek. Gömleğin işi ne ya? İlaç göndermiyor ki. Melhem sürün demiyor ki. Bu gömleğimi götürün diyor. Gömleğimi yüzüne sürün diyor. Koca peygamberler ikisi de. Yakup Aleyhisselam bu oğlunun gömleğini yüzüne sürüyor ya. Ben Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını öpsem ne var? Yusuf Aleyhisselam gömleğinden aşağı mı? Bütün peygamberlerden üstün. İslam buna şirk mi demiş? Böyle bir saçmalık yapmasınlar. Bunun da dünya kadar delili var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalını, saçını kim dağıttı? Kendi dağıttı. İhramdan çıkarken ne yaptı? Berberi çağırdı. Hallakı çağırın dedi. Çağırdı. Saçını bu taraf, saçı uzundu. Kulak yumuşaklarına kadar. Sağ tarafından aldı bir tutam saç. Dedi ki iksimu beynen nas. Müslim, sahih-i Müslim hadisinde. Bunu dedi insanlara bölüştür. Herkes istiyor dedi. Saçını dağıttı. Öbür tarafını kesir, saçını dağıttı. Kendi dağıttı saçını. Efendimiz Aleyhisselam'ın elinin değdiği saçını adam, sahabeden birisi meşhur sahihte geçer, şöyle alnının perçemine elini değmişti, ölünceye kadar burayı kestirmedi. Resulullah'ın eli değdi diye, adam kendi saçını. Niye peygamber el değmiş buraya dedi. Yani bunun sahabenin anlayışı buydu. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym, ne yaptı Efendimiz'in terini şişeye doldurdu, derinin üzerine yattı. Efendimiz çok terlerdi yattığı zaman. Deri de teri çekmedi. Kalktı baktı ki ter birikmiş. Hemen kalktı teri şişeye koyuyor. Efendimiz de uyandı dedi. Ne yapıyorsun? Ya Mesuleyim dedi. Dedi ki bu en iyi koku bu dedi. Kokunun bundan iyi makbul koku yok dedi. Kokuların içine katıyorum dedi. Efendimiz sükut etti. Bu ikrar değil midir? Şirk olsaydı bir peygamber şirke göz yumabilir miydi? Ne yapıyorsun kadın demez miydi? Mustafa İslamoğlu gibi. Peygamber güldü diyor. İşte diyor peygamberin gülmesi diyor. Allah akıl versin demektir diyor. Ya bir peygamber bir yaşlı kadına Hazreti Enes'i gibi oğlunu 10 sene hizmetine vakfetmiş kadın orada bir yanlış yapıyor. Peygambere yakışır mı ki? Hey senin aklına. Böyle bir peygamber var mı kitapta ya? Susması takriri sünnettir zaten. Susması alay etmek olur mu peygamberin? Halkla alay eder mi peygamber ya? Bu peygambere hakarettir ya. Göya şirkten kurtaralım milleti peygambere hakaret ediyor. 3 Muhammed kitabında. Diyor ki işte diyor Allah akıl versin. Güldü diyor. Halbuki değil. Tasvip etti. Neden tasvip etti? Hazreti Enes en büyük sahabeden. Hadi annesi yaşlı kadın. Diyelim ki fıkıh alimi değil. Sahabenin hepsi fıkıhçı değil. Hazreti Enes fıkıhta, hadiste her yerde, ravilerde kuvvetli. Bir defa sahabenin alimlerinden yani. Ravilerinden bir defa. Sıradan sahabe de değil. Hazreti Enes vefat ederken vasiyeti nedir? Annemin biriktirdiği Resulullah'ın terini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terini benim efendim kefenime dökün. Şirk olsaydı Hazreti Enes onu vasiyet etmezdi kefenine dökülmesini. Daha neler de neler. Hazreti Muaviye Resulullah Efendimiz'in tırnaklarını gözlerine serpiştirmiştir. Kaç tane sakalı şerifini ağzına koydurmuştur sahabeden. Ben kaç tane Tunus'ta bile bir sahabe vardır Efendimiz'in berberi. Sakalı şerifi kendi yanına gömmüş. Beraber. Kabirde ziyaret ediyoruz tabii kabri ama sakalı şerif de aynı zamanda orada. Sahabenin kabirlerinde dolu sakalı şerif. Halid İbni Velid, Hayat-ı Sahabe'de de var. Birçok kaynağı var. Muharebede, Yermuk mu olacak bir muharebede. Takkeyi kaybetti. Takkemi bulun, takkemi bulun. Bütün ordu seferber oldu. Yaralı, bereli, ordu harpten çıkmış, takke arıyor. Bir de getirdiler eski püskü bir takke. Yahu dediler, mübarek, bu takke için mi orduyu seferber ettin? Yani, bu verirdik sana bir takke ya, millet yorgun. Dedi, bunun içinde Resulullah'ın sakalı var. Kubbesine diktirmişim. Hangi harbe bununla girsem kazanıyorum, dedi. Halid İbni Velid bu. Bunu yüzlerce misal getirebilirim. Bir ciltte kitap yazabilirim. Kaç ciltte delil getirebilirim. Öyle anlaşılıyor zaten. Bir ara daha vereceğiz ama bunu noktalayacağız bundan sonraki bölümde değerli izleyiciler. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz kısa bir aranın ardından devam edecek. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444-1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Son 20 dakikalık bölümdeyiz. Ondan sonra bir 5 dakikalık veda bölümümüz var. Ve tabii sizden gelen çok sayıda soru var. Onlara da cevap verelim istiyoruz ama Süleyman Ateş'in yazdıklarına ilişkin tevhid konusunda yazdığı tevhid la ilahe illallah'tır şeklindeki tespitine ilişkin konuyu önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Yalnız peygamberimize ait olan eşyaların kutsallığı konusu. Mübarek her gün bunların yazdığı bir yanlışı düzeltelim derken tabii halkın sorularına cevap ama verecek. Yani en az o da halkın soruları itikad kadar önemli. Çünkü bunlar da sorular üzerine sorulara, ortaya konmuş görüşler. Görüşler bir de itikat konusuna da taalluk ediyor. Halk bunu bilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşyalarında kutsallık vardır. Velilerin, salihlerin eşyalarına da insan hürmet edebilir. Bunların bir sakıncası, bir maniliği yoktur. Geçmiş büyüklerden bu bize tevatüren gelmiştir. Demin okuduğum ayetlerde, hadislerde, sahabenin tatbikatında da örnekleri vardır. Efendim, bütün silsilede meşayihta vardır. Cübbeleri olsun. Halid-i Bağdat'ın cübbesidir. İmam-ı Rabbani'nin, Abdülkadir Geylani'nin tesbihidir. Yani böyle bir şeyler bulunduğu zaman bunların tabii ki bir bereket oraya hulul etmiştir. Mübarek ellerinin değmesiyle, üzerlerine giyinmeleriyle. Efendim, bunlarda mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta der ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın cübbesi meşayihtan birine ulaş makla o nispet manevi hale ona ulaştı. O zamana kadar çok ilerlemişse de zahiri cübbeyi de giymeden o tamamlanmamıştır diyor. Yani böyle şeyler vardır. Bunlar sirayet meselesidir. Ruhaniyetin nüfuzu ve sirayeti meselesidir. Bir insanın bulunduğu yere etkisi vardır. Bulunduğu yerde, ibadet ettiği yerde orada bir feyiz vardır, bir bereket vardır, bir ruhaniyet vardır. Bunlar doğal şeyler. Bu fiziken de ispat edilir. ispat edilen şeylerdir. Yani insanın eşyasıyla alakası, eşyanın insanla alakası, insanın durduğu yerle, duvarla, bulunduğu odayla alakası. Bunlarda sesleri bile kalıyor yani, yansımaları bile kalıyor, eserleri bile kalıyor belki 100 yıl sonra bile. Orada onun bıraktığı bir iz kalıyor yani. Dolayısıyla bunda efendim, buna hürmet etmekte, değer vermekte... Buna hürmet etmek, değer vermek, bunlara tapınmak... Anlamıyla hiç alakası yoktur. Tapınmak niyet eden şirk içindedir. Adam Kabe'ye doğru secde ederken bile Kabe'ye secde ediyorum dese kafir olur. Kabe'ye doğru Allah'a secde ediyoruz. Secde ve ibadet Allah'tan gayrı yapılamaz. Allah'tan gayrı hiçbir şey bir şey yaratamaz. Bu olduktan sonraki geri kalan bütün tevessüller, aracılıklar, hürmetler, teberrük. Mesela burada bir noktada teberrük. Zaten bu teberrüğe girer. Bu dediği mesele teberrüğe girer. Yoksa kimse yani ırk-ı şerif hürmetine derken orada bereketlenmek, teberrük bereketlenmek. Bereketlenmek. Mesela Hazreti Ömer'i konuşuyor. Bir de Hazreti Ömer'in oğlu var. Abdullah İbni Ömer. O Abadile Yerba'dan. Sahabenin fakihleri, 4 Abdullah'tan biridir. Onun en büyük ravidir. En büyük ilmi. Ni'mel racülü Abdullah. Buhari hadisinde. Abdullah ne güzel kul diyor hadis-i şerifte. Methedilmiş bir zattır. Abdullah İbni Ömer'in nasıl Efendimiz'i takip ettiğini biliyor musunuz? Babasının tatbikatında o irşat vardır ve yönetim vardır. Şirke kayma tehlikesine kadar tedbir siyaseti vardır. Ama Abdullah İbni Ömer kendi açısından uygulaması nasıldır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Medine'si nerede durursa orada durmuştur. Nerede gülerse orada gülmüştür. Sebepsiz gülmelerini nedir efendim hikmeti Resulullah burada gülmüştü. Ben şu anda bir şey gülmem icap etmiyor ama böyle yapmıştır. Bir yerde oturmuştur ağacın altında kalkmıştır. Ne yaptınız efendim? Burada kazaya hacet yapmıştı. Benim abdest bozmam icap etmiyor ama şekli bir müşabehet olsun demiştir. Mezellik olsun. Abdullah İbni Ömer bu. Sahabenin fakihlerinden sıradan bir sahabe değil. 4 fıkıhçı varsa biri sahabede. Binlerce hadisi rivayet eden zat. Büyük ravi. Abdullah İbni Ömer'in tatbikatını ne yapacağız? Yani sevgiden, muhabbetten, benzemeye çalışmaktan bunlar teberrük, bereketlenmek. Resulullah Efendimiz nerede namaz kıldı? Şurada. Orada namaz kılmıştır. Sahabenin birçoğu Efendimizin kıldığı yeri arayıp sormuştur. Kabe'ye geldiğinde nerede kılardı? Kabe'nin içine girdiğinde Efendimiz nerede kıldı? Şu iki direğin arasında. Hemen gidip orada kılmıştır. Bunlarla şirk manası yoktur. Burada teberrük manası vardır. Bereketlenme manası vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedeninden çıkan şeyler yanmaması nedir? Bir sakal-ı şerif vardır mesela. İnşallah Mevlid gecesi ziyaret edeceğiz. O yanmamıştır. Üzerine cam eritilmiş, dökülmüş. Bizim olsa eseri kalmaz. Tıraş eserinden duruyor. Cam eri içinde açamazsın. Kubbeli şekilde böyle eritilmiş cam. Osmanlı zamanında sadrazamlara yapılan özel bir terkip. Yanmamıştır. Bedenin şerifinden çıkan şeyler yanmazdı. Bunlar hep efendim hadis-i şeriflerle sabittir. Dolayısıyla bir farkı vardır. Onun Allah-u Teala'nın vahyine mazhar olmuş bir zattır. Bunlara bir kutsallık derken bereketlenme anlamında, değer verme anlamında bunlardan istifade edilir. Yoksa o eşyaya tapınma, eşya sahibine tapınma gibi bir maksat ve kasıt olmamak kaydıyla. Olmamak kaydıyla. Zaten kimsede de böyle bir şey yoktur. Şu anda da bunu bu şekilde diyen birini de görmedim yani. Bu bunu yaratır, ben bundan bekliyorum şifa diyeni de görmedim. En cahili bunu yapmaz. Dolayısıyla halkta böyle bir durum yokken halkı şirkle, İtham etmek, Hristiyan'dan beterlikle itham etmek, halkı, alimleri, bu kadar el-i sünneti, dünyayı, bu çok yanlış bir şeydir. Yani bu tehlikeli bir yaklaşımdır ve bugün bakın Afganistan'da, Irak'ta, efendim Çeçenistan'da bütün bu tehlikeli akımlar tekfirden çıkmıştır. Bütün bu vurdu kırdıcı akımlar tekfirden çık, tekfir kültüründen çıkmıştır. O şirk, bu şirk. Adam orada Kabe'nin örtüsünü öpüyor. Hemen geliyor orada bir görevli. Şirk. Hacer-i Esved'i öpüyorsun, şirk değil. Ya bu da taş, o da taş. Bunun şirk olması için tapınmak lazım. Tapınmadıktan sonra o zaman Hacer-i Esved'i de öpen şirk olmuş olur. Hacer-i Esved'e bir şey demiyorlar. Peygamber onu öpmüş. Ya ne mantıksız adamsın yani. Onu öpmek sünnettir. Sünnettir. Diğer taşı öpmek sünnet olmayabilir. Sünnet olmaz zaman bereketlenmek için adam Hacer-i Esved'e de yanaşamıyor. Gidip örtüyü öpüyor. Ne var örtüyü öpmekte? Bunda şirk olacak ne var? Şimdi Kabe'nin taşı var şöyle birazcık. Bir kere oraya secde ediyorum. Şöyle az olursa yükseklik. Bir çekti beni ayağımdan kafamı yere vurdurttu. Yani yere secde etti. Ya bu da taş, o da taş, buradaki taşa hediye ediyorum. Bir şey demiyor, bir ilerideki reddim mi? Adam uyuzlanıyor, hastalanıyor ya. Ya bu hastalıklı mantıktır bu ya. Bu hastalıklı mantık, ne evhamlı mantıktır bunlar. Bunlar kendilerinden şirk üzere korkuyorlar demek ki devamlı, ikide bir yani. Bu birbirinden farkı olmayan şeyler. O da taş, bu da taş ya. Oraya secde etti mi, niye şirk olsun? Yani hocam, aman şimdi... bu şirk işini dillendirmesine. Şirk lafını bıraksınlar. En azından uygun değil mi, uygun değil diyorlarsa hadi kendi görüşleridir, Allah'a havale ederiz. Ama bu şirk derse millete gavur demiş oluyor. Millet de doğru anlasın. Ben halkı ifade... uyandırayım da burada. Halkı uyandırayım. Halkımız öyle şirki ufak bir şey zannetmesinler. Önüne gelen çıkıyor ikide bir şirk şirk diyor. Bu Vehhabi lafıdır. Bu lafları söyleyenler Vehhabilerde etkilenmedir. Ve bu lafların altında sana bana yani Türk toplumuna gavur demiş oluyorlar. Bunu millet anlasın da ona göre tepki versin. Şirki ucuz bir şey zannediyor. Kahvaltıda yenecek bir çerez zannediyor. Ondan sonra evet. Adam hiç etkilenmiyor yani. Efendim şimdi hemen hızla sorulara geçelim. Bu arada İstanbul'dan, Küçükyalı'dan bir mektup var. Akşam saatlerinde elimize ulaştı. Bunu önümüzdeki haftaya bırakalım. Ali Sümbül isimli bir izleyicimiz yazmış. Onun cevabını verdik zaten biz. Yani belki tekrar bir izleyiciyi cevapsız bırakmamak adına bir üstünden geçmek gerekebilir. Şimdi hızla SMS'lere geçelim efendim. Hocam eşim esnaf, beraber çalışıyoruz. Bazı harcamaları izinsiz yapıyorum demiş. Herhalde bu ortak mı? O esnafın hanımı, o konuda bir açıklık yani yok. Yani normal hanımı diye izinsiz yapamaz. Hanımı diye kocasının cebinden de bir şey alamaz. İmam Rabbani mektubatta der ve la yeşrik ne? Kadınlar biatında şirkten sonra şirke koşmayacaksınız, hırsızlık yapmayacaksınız gelir. İmam Rabbani der ki niye şirkten sonra hırsızlık geliyor kadınlarda? Halbuki hırsızlık erkek işidir. Yani güç kuvvet işidir. Dış teşriki mesai ister. O toplumda kadının pek yapacağı işler değil. Çünkü der kocasından para aşırır. Ve bunu da kocam ya ne olacak diye helal zannettiği için kafir olur. Onun için der kadınlar biatında şirkten sonra hırsızlık gelir der. Yani çok... burada hırsızlık diye kastedilen eşinin cebinden izinsiz. Veya malından izinsiz almak. Yaptığı... İzinsiz almaktan şirke düşmez. Harama helal derse şirke düşer. Ne var ya kocam? Dedi mi normal görmüş olur. Anladım. Helal görmesi kafir eder. Şimdi burada eğer... Burada eğer ortaksa, ortaklıkta da birbirinde vekalet gibi yani sen benim adıma tasarruf edin, ben senin adına... Şahsi değil de şirket adına, müessese adınaki tasarruflarda izin almaya lüzum yok ortaklar arasında. İkisi de birbirini yetkili kılmışsa. Ama böyle bir ortaklık yok da işçi gibi bir durum varsa... Ama ortaklık da olsa sonuçta bunun kayda kuyuda girmesi onu diyorum. Lazım. O... Ama her dakika sormayabilir izin almadan yani bir tasarrufta bulunur. Almaz, tasarrufta nasıl bulunur. Karına bu işin müessesinin yararınadır, onun da onaylayacağı bir şeydir falan kabilindense ikide bir izin alınmayabilir. Her dakika birbirini bulamayınca işlem durmaz. Ama böyle bir durum değil de işçi diye veyahut da yanında çalışıyor, kocama yardım ediyorum gidiyorum. Bu sana bir izinsiz tasarruf hakkı vermiyor. Evet, dolayısıyla yapamaz diyor. İzin alması lazım. Bir başka izleyicimiz, hocam ben bankacıyım, aldığım maaş haram mı diye sormuş. Yine helal mı? Ben şimdi ne diyeceğim? Allah'ın haram dediğini ben helal diyemem tabii, harama giriyor evet. Allah kurtarsın bir an evvel. Temiz iş bulsun. Peki finans kurumlarında çalışanlar açısından finansa bakıldığında... Finansa onu diyemeyiz. Onu diyemez. Onu diyemeyiz. Yok, finans kurumlar için bankayla onu karıştırmasınlar. Yok, o soru benden geldi. Orada da ona benzer hatlarda karıştırıyor biraz. Öyle mi? Soracaklar. Ha, onu görmedim. Evet. Şimdi biraz uzunca bir soru. Hocam dini bütün inançlı bir kişiyim. 4 yıldır sevdiğim var. Çok seviyor, saygı duyuyorum. Çok aileler birbirini tanıyor. O da bu kadar zaman seviyordu ama şimdi borçlarımı söz konusu yapıyor. Borçlar benim borçlarım. Ödeyeceğim tabii ki ama anlatamıyorum. Dua ediyorum. Hiçbir şekilde anlamıyor. Çok saygısızca hitap ediyor. Çok zor durumdayım. Allah için ne yapmalıyım diye sormuş. Allah için ne yapmalı? Zaten bu nikahsız bir ilişkiyse, sevgiyse, şuysa buysa. Öyle anlaşılıyor. Bunu zaten uygun değil. Bu kadar kaç senedir uzatmakta bunu bu kadar görüşmek, konuşmanın bir manası yok bu kadar. Yani bir defa bunu nikah ile helala çevirmeli bir defa bu görüşmeleri etmeleri. Burada zaten baştan temel bozuk. Şimdi o borcunu bahane ediyor, şunu bahane ediyor da yani evlenmeyi mi geçiyor, evlenmeyelim mi diyor onu anlamadım. Efendim sevgi zor iştir. Allah kalp hastalıklarından biridir. Allah Teala inşallah o şeyi alsın ondan diyelim. İlgiyi helala döndürsün. helal yolla aralarını cem etsin diyelim. O da şimdi bize kızmasın, şimdi sevdiğimi ayırmam için dua diyor demesin. Allah helal yollarla, meşru yollarla aralarını cem etsin. Eyvallah. Peki hocam, bir başka izleyicimiz de Kabe nedir? Dini manası nedir? Hakikatte nedir diye sormuş. Bir cilt kitap. Evet yani. Şimdi çok... onu doğru cevap vermesen ondan sonra öbürleri mektup yazar. Mehdiciler. Onlar da efendim işte tasavvuf, seyri sülük, cevap vermedin falan. Ne alakası var? Şimdi Kabe, Arapçada Kâb topuk demektir. İrtifa, topuk çıkıntılı olduğu için o çıkıntıdan gelir. Kabe'de böyle bir yükseklik, irtifa anlamından dolayı o zamandaki binaların yere yakın olması hasebiyle onlara nispeten yüksek olduğundan Kâbe denmiştir. Mükâb bir de dörtgen mi, ne diyorsun ha? Kare. Kare olması. O da Kâb oradan da geliyor. Efendim böyle bir anlamlı lügat manası budur. Dini anlamı nedir? Dini anlamı hac ibadetinin yapılabilmesi için tavaf edilmesi gereken bir yapıdır, binadır. Allah Teala haccı farz etmiştir. İslam'ın farzlarından biridir. Bu farzın yerine gelmesi için bu zaten Kabe'nin illa binası da şart değil. Bina hiç orada yıkık da olsa tavafine yapılacak. Çünkü mesele o topraktır. Üstünde bina olmasa da orası. Yedi kat göğe kadar da, yedi kat yerin altına kadar da Kabe'dir. Dolayısıyla mühim olan alttan üstten tavaf eden için de illa binanın etrafında değil mesela. Adam helikopterle de tavaf edebiliyor. O hizanın dönerse olur. Dini anlamı budur. Bir saniye, helikopterle de olur. Tabii krallar falan öyle yaparlar şeyler. Farz tavafı da çok izdiham olduğu zaman ben bir kere biz alttan yapıyorduk. Üstten helikopterle kraliyet falan yapıyordu yani misafir heyetler. Farz tavafı. Ha, farz tavafı. İzdiham var. Farz, yani farz mecbur yapacak bayram gününde. Peki şeyde istilam nasıl yapacak? İstilam şarttı. İstilam sünnettir. Müstahaptır. Şey değil ki. Efendim yani üstten de yapsa olur, alttan farz da yapar. Farz tavafı evet. Her halükarda alttan üstten. Her yapacak. Nafile de yapılır. Tabi bu arada başka bir soru da vardı. Niçin bir tavaf yedi şarttan oluşur? Onların yedide bir hikmet vardır. Gökler yedi yaratılmış, yerler yedi yaratılmış. Efendim insan yedi şeyden yaratılmış, yedi şeyle rızıklandırılmış. Hulüktü müsebbün ve rızıktü müsebbün. Fesülü alâ sebbün. Yedi rızkınız ana maddesi yediden. Efendim rızkınız yedi maddeden. Yedi kemik üzerine secde edin. Secdede yedi kemik. Yani bütün bu yedide sır vardır. Kadir gecesinin 27 olmasında da İbn-i Abbas Hazretleri bu yedileri dile getirir. Tavaf yedidir, saha yedidir, şeytan taşlamak yedidir. Efendim gök katmanları yedir, yer tabakaları yedidir. Bu yedinin bir özelliği ve bereketli sayı olduğuna temas edilir. Öyle bir şey vardır ama illaki şart değil bunu anlamamız. Bilmemek zorunda değiliz. Yoksa bize bildirirlerdi bunu. Bildirmediklerine göre kesin şudur diyemeyiz. Yedi olmasın. Ama bu yedi sayısında diğer ibadetlerle kıyas edilirse bir hikmet var. Ondan sonra Kabe'nin Adem Aleyhisselam dünyaya indiği zaman ağladığı zaman af olmak için çok 100 sene göğe bakamadı. Çok ağladığı zaman, ya Rabbi ben özledim, melekler arşın etrafında, Beyt-i Mamur'un etrafında tavaf ediyorlardı, onları seyrediyordum diye o tavafı özlediğini belirtince, o zaman git Mekke'de benim bir evim var. O zaten Adem Aleyhisselam'dan evvel melekler tarafından yapıldığı için benim evim var diyor yani, evimi yap demiyor. Git benim evim var, sen de orayı tavaf et. Ondan dolayı Arafat'a gelmesi, Havva annemiz zaten ciddi yemiştir ilgin işte. Orada buluşmaları vesaire. Adem Aleyhisselam ilk insan olarak Kabe'yi tavaf ettiğinde melekler biz senden 2000 sene evvel tavaf ediyorduk demişlerdir ona tavafta. Adem Aleyhisselam'a ilk temeller üzerine bina etmiş. Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın gazabına uğrayanlar, günaha düşenler, Allah'a sığınmak isteyenler Beyt-i Mamur'a gidemeyecek, arşı göremeyecek bizim gibi yerde kalmışlar. Ne yapacağız? Efendim gidin benim orada evim var, oranın etrafında bana sığının. Arşın etrafında, Beyt-i Mamur etrafında ibadet eden, tavaf eden meleklere benzemiş olursunuz. Bir de benim zatıma sığmış olursunuz. O bir semboldür. Bana sığınma için size bir adres gösteriyorum. Kısaca budur. Ama çok uzatabiliriz. Elbette. Hakiki manası nedir? Manevi tarafı Allah'ın tecelligahıdır. Tarikat derslerinde Hakkatül Kabe murakabesi var. Seyri sülükte bir basamaktır bu. Bu murakabı, Kabe'nin hakikati. Kabe'nin hakikati kimdi? Kabe'nin hakikati. Tabi Allah-u Teala'nın tecellileridir. Rabbimizin zatından, sıfatlarından tecelliler yağmaktadır. Şimdi hepimiz tecelligahız. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ Rabbin diyor dağ tecelli etti. Cealehu dekken Musa Aleyhisselam'a dedi ya, dağa bak bakalım dayanabiliyor mu dedi. Rabbin dağa bir tecelli etti, dağa paramparça etti diyor. Demek ki dağa taşa tecelli ediyor Allah. İnsanın kalbi onun için Kabe'den üstün. İnsanın Kabe'den üstünlüğü neden? Kalbül mümin beytullah. Müminin kalbi neden Allah'ın evi? Kalbül mümin arşullah. Niye Allah'ın arşı? Niye diyor Mevlana Mesnevi'de Kabe bünyadı halili azerest dil nazargâh celili ekberest dil beddest aver ki haccı ekberest ez hezaran Kabe yek dil bihterest. Gönül elde et ki en büyük haç budur. Bir gönül bin Kabe'den hayırlıdır. Neden? Kabe Halil İbrahim'in yapısıdır. Gönül kudret eliyle özel tecelligahtır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi görüyor. Ma azama hürmetek. Ne kadar değerin var, ne kadar şerefin var dedikten sonra vallahi bir mümin senden daha hürmetlidir Allah katında. Onun için şimdi biri gitse Kabe'nin taşına bir zarar vermek, Kabe'yi linç ederler, vay gavur zındık derler. Ama bir Müslümana iftira edene helal olsun sana, iyi uydurdun derler. Halbuki müminin hürmeti Kabe'nin dokunulmazlığından üstündür. Şimdi anladık mı mümine iftira öldürmek gibidir hadisini? Şimdi anladık mı bir adam öldüren bütün insanlara öldürme gibi ayetini? İnsana verilen hürmet ve dokunulmazlık Kabe'ninkinden üstün. Çünkü özel tecelli. Çünkü Kabe'ye tecelli ediyor ama içine hiç girmemiş. Kalbe de tecelli ediyor ama kalpten hiç çıkmamış. Orada taş var, içine hiç girmemiş. 160 rahmet yar, işte 60'ı tavaf edenlere, namaz kılanlara taksimat yapılmış. Bakan, namaz kılan, tavaf eden. Üç türlü tecelli. Şimdi bir de televizyondan canlı yayın var. Sıralı millet bakıyor maşallah. Bilmiyorum oradan bakan gibi sevap olur mu? Bu ayrı bir meseledir. Niyete bakar diyelim. Niyete bakar. Ama müminin değeri o yüzden. Kabe'nin hakikati Allah'ın mazharlerinden, nurlarının tecelligahından, rahmetlerinin yağdığı yerlerden biridir. Dolayısıyla hakikat olarak da tabii yedi kat sema ile muttasıldır. Yedinci kat gökte Beyt-i Mamur vardır. Akik taşından yapılmıştır. O oradan düşse Kabe'nin üstüne düşer tam. Vel Beyt-i Mamur diye Kur'an'da geçer. Her gün 70.000 melek tavaf eder. Bir daha da kıyamete kadar onlara sıra gelmez. Biz meleklerden daha şanslıyız. Biz birkaç kere gidebiliyoruz Kabe'ye. Melekler bir kere tavaf ediyor Beyt-i Mamur'u. Bir daha kıyamete kadar sıra gelmiyor. Çünkü onlar çok. Miraç gecesi Beyt-i Mamur'a girmiştir. İçinde namaz kılmıştır. Ümmetim de orada buluştuk diyor hadis-i şerifte. Dolayısıyla Kabe'nin orayla ittisali vardır. Beyt-i Mamur'la ve arş ile tecelliler irtibatlıdır. Arada inkıta yoktur diyebiliriz. Allah'ın nurlarını yani, kesintiye vuramaz o arada. İletişim merkezi, bir evet. İletişim santrali gibi bir evet. Şey düşünmek lazım. Manevi tabii evet. Ki. Efendim bir başka izleyicimiz, hocam birikimimizi bankada vadeli olarak değerlendiriyoruz. Verdiği kar payı caiz midir? Tabii şimdi soruda... Bankanınki kar payı olmaz. O finansı soruyorsa kar payıdır. Finanskin kar payı caizdir. Ama bankaysa faiz ise... kar payı denmez. Adı faizdir, evet, haramdır. Evet, yani soru biraz bizim yanlış sorulmuş. Bizi mi döndürmeye çalıştı ama bakalım. Vallahi bilmiyorum. Vallahi ya öyle ya öyle. İkisine ya, de verdik ikisine yani. İkisine de cevabı tamam, var. Tamam, başka çağrı bir soru daha sorup bir reklam arası vereceğiz. Yolda para buldum, ihtiyacım vardı, kullandım, ne yapmalıyım? Buna benzer bir soru bir tane daha gelmişti galiba. Şimdi orada eğer ki... Değerine göre diyor 10 dirhem 30 gram gümüş ediyor. 30 gram gümüş kaç liradır acaba? Gramı ne gümüşün? Gümüşün çok da düşük ama. Bilemiyorum. He? Onu birisi bilseydi. Yani 10 dirhem 30 gramlık bir gümüş diyelim. Değeri bundan fazlaysa bir sene bekletiliyor, ilan yapılıyor. Bundan düşükse bir hafta ilan ediliyor. Çıkarsa sahibine veriliyor, çıkmazsa kendi tabii, muhtaçsa kullanabiliyor. O ilanın nasıl olacağı mesela? Şu andaki ilan yerleri genel bir yerse bulunma imkanı yoksa falan. Şimdi en azından fakirlere sahibinin adına sadaka versin. Kendi görmüş ihtiyacını şu anda kendi muhtaç değilse, muhtaç derken öyle bir günlük falan yiyeceği varsa şu bu. Yani şu anda kendi geçinebiliyorsa, yiyip içiyorsa versin, başka fakire versin. Evet. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Zaten son bölüme geçmiş olacağız. Son 5 dakikamız. Bu arada zannediyorum yarın Bursa'dasınız. Onu da evet, Bursa Vakıfköy'de bay bayan gelebiliyorlar. Orada bir derneğin ne zaman? Toplantısına kadar. Saat 8'de. Yani, akşam. Akşam 8'de. İnşallah Mevlid ayıdır. Resulullah Efendimiz'in sağlığı Mevlid ile ilgili de konuşulacaktır. Zaten bu ay hep Mevlid ile ilgili dersler olacak. Önümüzdeki haftada burada da Mevlid ile ilgili konuşuruz inşallah. İnşallah. O ustaki rivayetleri değerlendiririz. Halk sevinmelidir. Allah'ın rahmeti gelmiş bize bu mübarek ayda. Ferahlanalım inşallah. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Son bölümde 5 dakika yine sizlerle birlikte olacağız ama önce bir ara vereceğiz. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Size gelen soruları olabildiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Deminki soruya bir cevap var da reklam arasında temin edildi. 30 gram gümüşün karşılığın 810 lira olduğu anlaşıldı. Demek ki 800 liranın 810 liranın üzerinde bir şöyle bir senelik rakamsa, şey var yani fıkıh. İlan süresi ilan şey var. Gerekiyor. Yani ilanı mümkün olan gibi yerlerde otel, şu bu, adam geri döner çünkü öyle yere. Evet. Ama gel geç bir yerde pek ilan edilecek bir durum yani olmayan yer. Yani Eminönü Meydanı'nda düşmüş. Yani o başka. Ama bazı Taksim'de yerde adam bir sene sonra da olsa gelip burada bir şeyim kaldı mı diye sorar. Yoksa da daha da düşük bir miktarsa. Daha düşük bir hafta. Bir hafta. Bir hafta bir bekletilmesi gerek. Evet. Bu arada biz devam edelim. Hocam, Devlet Bankası faizsiz kredi veriyor. Dosya masrafı kesiliyor, faiz midir diye sormuş. Uyduruyor işte o. Dosya masrafı faiz denir. Dosya masrafı bahanesiyle bunu yapıyorlar, faizdir. Çünkü neden? Dosya şeye göre değişiyor, aldığı krediye göre. Halbuki dosya masrafı aynı kağıt yani. Bu kağıda 100 yazacağına 500 de yazarsın, aynı kağıt. Ama orantı neye göre gidiyor? Krediyi yükseltirsen dosya masrafı da yükseliyor. Evet, maktu bir masraftan söz ettim. Eğer sen efendim... Masraf budur. İster 50 al, ister 500 al. Çünkü kağıt aynı kağıt. Telefon aynı telefon. Yani iletişim aynı. Harcayacağın mesai aynı. Rakam hususunda. Bunun masrafı nereden çıktı peki? O zaman o masrafın artması neyi gösteriyor? Bu masraf hakiki masraf değil. Hayali bir masraf. Yani millet faiz denince almıyor diye böyle bir hile bulmuşlar. Hile-i gayri şer'iye. Hile-i şer'iye değil. Değil yani. Hocam, bir başka izleyicimiz de şöyle demiş: arkadaşım defalarca sırlarımı başkalarına vererek beni çok kırdı. Ben de bir kez onun yaptığı bir riyakarlıkla ilgili arkadaşıma onu uyaramak maksadıyla anlattım. Günah mı işledim? Yani kısasa kısas derler böyle şeyler ama gayrimeşru misillemeler yapmamak lazım. Yani bir adam senin sana bir zarar verdi. Tabii burada senin de ona bir zarar verme hakkın ve cezav seyyiyetin seyyiyetimizle bir kötülüğe karşılık bir kötülüktür. Ama bu bir şey. Femen afa ve aslaha fe ecru alallah. Affedip işi düzeltenin ecri banadır diyor. Benden alır diyor. O tarafı tercih etmek lazım. Misliyle mukabelede fayda yok. Bir başka izleyicimiz: hocam, anne baba onayı ve haberi olmadan kıyılan dini nikah geçerli mi? Onu cevaplandırdık. Geçen, bu geçen haftadan. Geçen evet. Herhalde cevaplandırdık onu. Yani şeydir. Denklik meselesi aranır falan. O feshetme hakkı doğuyor ana babaya ama normalde Hanefi mezhebinde veli şartı yok. İki evet. Şahitle kıyabiliyor. Nikah kıyılır. Tabii bu arada bir taş devri sorusu var efendim. Taş devri insanları hangi dine göre cennete gidecek? Teşekkürler. İslam'a göre cennete gidecek. Her innet dine indallahu al-İslam. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler Müslüman, İslam. O devirde peygamber geldiyse, bir peygambere rastladıkları dönemse ona iman edip ittiba edenler cennete girer. Evet. Ama fetret devri ise, kesiklik zamanı ise, hiçbir peygamber rastlamadılarsa toprak olurlar. Cehenneme de girmezler. Peygamber görmedikleri için. Yani bir biçimde tebliğin ulaşması lazım. Ulaşması lazım. Finans kurumuna kar payı, finans kurumundan kar payı almak için para yatırmak uygun mu? Caiz, cevaz var. Hocam, 4 tane kızım var. Akika kurbanı kesemedim. Şimdi tek bir büyükbaş hayvan kesmek doğru olur mu? Efendim, akika kurbanı müstehaptır. 4 kızı mı var? Evliymiş. 4'üne büyükbaş hayvan 7 ise olur. 4 kıza da akika kurbanı olarak kesebilir. Evet. Yalnız buluğa erene kadardır akika sünnetinin, müstehabının icrası. Buluğa erdiyseler, yani şükür için yine kessin şükür. Ama akika özelliği kalmaz buluğdan sonra. Hocam, namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, orucumu da tutuyorum. Fakat bankada faizde param var. İbadetime zarar verir mi? Yani şimdi o ayrı değerlendirilmelidir. Namaz, oruç. başka, helal haram başka. Ama haramdan yetişen eten diyor, yeri ateştir. En çok ateşe yakışır. Eyyülahmin nebete mine suht fenni aru evlâbi. Dolayısıyla ibadetinde huzuruna mani olabilir. Haram, ama tabii orada herhalde bütün rızkı o değil benim anladığım. Öyle anlaşılıyor. Bütün rızkı o değilse tabii helalı da var. İş karışır. Ama sırf haramdan yiyenin falan ibadetlerinin kabul olunmama tehlikesi var, ama mesuliyeti düşer. Kıldığı namaz sorulmaz yani. Borcunu ödemiş olur. İbadet ayrı. Ama onun vereceği feyiz, bereket, kabul, onlar ayrı şeyler. Tabii yemekle içmekle haramla çok alakası var. Mesela dua, haram yiyenin duası kabul olmaz. Dua etmeyecek mi? Edecek tabii yani. Ama kabulünü zorlar mesela. Sıkıntı verir yani. Kabul noktasında. Ama mesuliyetler düşer. Borcunu ödemiş olur yani. Evet. Efendim, haftanın sonundayız. Programın sonundayız. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz inşallah. İnşallah bir Arifan dergisinin benim yazımla da ilgili şunu söyleyeyim. Mevlid-i Şerif ayı münasebetiyle Resulullah Efendimiz'i hata ve yanlış yapmakla suçlayanların inadına onun nezih sahasını temiz tutanlardan olalım diye bir yazı kaleme aldım. Şubat sayısında. Şubat sayısında Mevlid münasebetiyle Resulullah Efendimiz de yanlış yapmıştır, Allah seni affetsin diye ayetler var. O ayetlerden girerek işte ne kötü yaptın, yanlış yaptın gibi manalar Mutezile'den ilhamla esinlenerek şu andaki günümüzdeki bazı yazarlar, çizerler, 3 Muhammed kitabının yazarı gibi. Bunlara karşı güzel bir yazı kaleme aldık. Hem Mevlid ayı münasebetiyle hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezih sahasını temiz tutmak vesilesiyle efendim bütün dinleyenlerimiz inşallah özellikle o yazıyı da okuyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim yanlış yapar mıydı? Affedilmesi icap eden bir suçu var mıydı? Bir günahı var mıydı? Aldığı kararlarda böyle affedilmeyi mucip bir durum. Bunların izahı nedir? Bu çok güzel, önemli bir konudur. Bütün ehl-i sünnet müfessirlerine göre o ayetleri de yorumladık. İnşallah istifade etsinler. Tabii dergide daha çok vakit bulamıyoruz. Arkada çok özel dualar var. Mesela hacet namazı sordular, yazdık. Evet. Siz de bu dediniz, hem de özellikle evet, öyle bir hacet namazı yazdık ki diyor, beyin sizlere öğretmeyin, ne isterlerse kabul olur, başınıza bela açarsınız. Ama biz de tabii genele yazdık, ama zaten ehline nasip olur zaten, o da belli de. Herkes ilgilenmez bununla. Öyle bir hacet namazı var bu sayıda Arifan dergisinin. 12 rekattır. Ben de denemişim. Hadis alimlerinden hepsi denedim, hak buldum deyip gelir böyle senetle. Ben de birkaç kere başım sıkıştığında denemişim. Hakikaten hak bulmuşuz yani. Çok en zor iş olur. Çünkü Allah'a zor yok yani. Her şeye kadir. Ama biraz teferruatı var. Orada tarifine bakabilirler. Sözümüzde durduk yani. Evet, doğru. Bunu soranlar vardı çok. Efendim teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Değerli izleyiciler, bu hafta da programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta yine cuma gecesi 20.25'te sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hepinize iyi bir gece diliyoruz. Hoşçakalın. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül.